Radio 1. Het NOS-journaal. 4 op de 10 winkeliers zeggen dat ze nog geen akkoord hebben over kwijtschelding van een deel van de huur. Blijkt uit een enquête van branchevereniging In Retail onder 750 ondernemers. De vereniging vindt dat verhuurders 50% van de huur moeten kwijtschelden over de maanden waarin winkels door de tweede lockdown grotendeels dicht waren. Boeren frauderen op grote schaal met de afvoer van de schadelijke mest die ze produceren, schrijft de NRC. Er is nauwelijks controle of ze hun mest wel op de juiste manier verwerken of gewoon over het land uitrijden, wat verboden is. In Miami wordt nog steeds tussen het puin van de ingestorte flat gezocht naar overlevenden. Het is inmiddels 6 dagen geleden dat het gebouw van 12 verdiepingen instortte. Er zijn 11 doden geborgen en er worden nog zo'n 150 mensen vermist. Ten zuiden van Athene zijn in een huis 2 gestolen schilderijen teruggevonden. 1 van Picasso, Cabeza de Mujer, en het schilderij Molen van Piet Mondriaan. Beide werken werden in 2012 gestolen. Het weer, de laatste buien trekken naar het noorden weg. Het is bewolkt, maar af en toe schijnt ook de zon. Later vanmiddag en vanavond opnieuw kans op buien met hagel en onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. De ANWB verkeersinformatie. Verreweg de meeste vertraging op de weg is nu nog op de ring van Amsterdam, de A10. Ring Oost richting Ring Zuid. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Daar zijn 6 auto's bij betrokken. De vertraging is daar meer dan 1 uur. Je kunt dan ook het beste omrijden de andere kant op, Ring West, Ring Zuid. Daar is wel ook een. Daar is het vanzelfsprekend extra druk. Er staat een file tussen afrit Volendam en Amsterdam Sloterdijk. Hou daar rekening met 20 minuten op onthoud. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis, Spraakmakers. Goedemorgen nogmaals. Na 9 jaar zijn ze terug. De schilderijen van Mondriaan en Picasso die waren gestolen uit een Grieks museum. Een Griek heeft de politie verteld waar hij ze al die tijd had verborgen. Spraakmaker is vanochtend Bero Beijer, directeur van het Filmfonds. Ja, dat zou een klassiek filmscenario kunnen zijn. In de diefstal zit ook een spannend moment, namelijk de dieven lieten 1 van de schilderijen vallen op hun weg naar buiten. Ja, dat is natuurlijk, goedemorgen trouwens. Dat is natuurlijk altijd een leuke, aardige anekdote erbij, maar wat je eigenlijk wil weten is, wat dreef die gast? Wat is zijn karakterontwikkeling? Ja. Wat maakte die mee? Waarom kwam die tot inkeer? Welk drama was erachter? Misschien was het heel noodzakelijk om die schilderijen ergens voor te jatten. Misschien moest hij wel een nieroperatie voor zijn dochter financieren, weet jij veel. Ja, er zit heel veel drama achter een kleine kop verborgen, volgens mij. Ja, misschien was het een liefhebber. Ja, dan is het eigenlijk niet zo spannend. Dat is saai, krijgt hij geen subsidie. Nee, er moet wel een beetje ontwikkeling in zitten. Ik hoor het al, dit wordt een filmscenario gebaseerd op waar gebeurde feiten. Zo is in plaats het. Van echte. Mireille van Ark is hier ook alvast aangeschoven voor het mediaforum, hoofdredacteur van BNR. Mondriaan Picasso terecht. Welke schilderijen mis jij nog? Nou, volgens mij missen er nog heel veel schilderijen. Want ik zag oud-hoofdredacteur van BNR en nu burgemeester van 5 Heerenlanden, George Schreulich, nog twitteren vanmorgen. Ik zoek nog een Frans Hals. Ja, voor die bij hem in de gemeente is ontvreemd? Ja, die is toen meegenomen inderdaad. Ontvreemd. Dus die is nog steeds kwijt. Blijf dus veel kunst. Nou, bij deze een oproepje. Wie hem heeft en je wilt tot inkeer komen. Precies. Even naar George twitteren. We gaan naar stand.nl naar studenten die sinds de invoering van het leenstelsel financieel afhankelijker zijn geworden van hun ouders. Als die ouders dat tenminste kunnen dragen. En dat is lang niet altijd het geval. Het budgetinstituut Nibud onderzocht dit en waarschuwt voor grotere kansongelijkheid in de maatschappij. Moet de basisbeurs terugkeren, zodat studenten, ongeacht hun sociaal-economische afkomst, zelfstandiger aan het werkende leven kunnen beginnen? Of moeten de ouders die dat kunnen hun studerende kinderen juist steunen zonder hulp van de overheid? De stelling van vandaag. Het is belangrijk dat studenten onafhankelijk kunnen zijn van hun ouders. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Door het leenstelsel zijn studenten financieel afhankelijker geworden van hun ouders. En die kunnen niet altijd genoeg bijspringen. Lang niet alle studenten kunnen terugvallen op hun ouders. De rijkste ouders kunnen natuurlijk meebetalen. Voor de armste ouders zijn er steunmaatregelen, maar daarmee is het probleem niet weg. Middeninkomens houden nauwelijks geld over om een studerende kind extra te ondersteunen. Studenten die niet worden ondersteund door de ouders moeten extra werken of meer lenen om rond te komen. Dat betekent dus een groeiende kansenongelijkheid. Leidt volgens onderzoekers ook toe dat jongeren minder snel zelfstandig worden. Dus we moeten zeker naar een nieuw stelsel met een basisbeurs, zodat iedereen weer een onafhankelijke financiële positie ten opzichte van de ouders heeft. Maar daar is natuurlijk politiek daarna gewoon aan zet. Politiek Den Haag aan zet. We hoorden daar nog even de directeur van het Nibud. Spraakmaker vandaag is Bero Beijer, directeur van het Filmfonds. Ja, wat vind je van de stelling? Het is belangrijk dat studenten onafhankelijk kunnen zijn van hun ouders. Het lijkt me een inkoppertje. Ik denk dat de meeste mensen wel daar bevestigend op zullen reageren. Want het probleem is veel groter. Het gaat niet alleen over dat je een armoedekloof of een inkomenskloof hebt die zich vertaalt in een onderwijskloof. Maar als je dat even doortrekt, ik vergelijk het even in de filmindustrie. In Engeland hebben ze een onderzoekje namelijk gedaan en bleek dat omdat het zo riskant is om überhaupt iets met cultuur te doen of film te doen. Kost veel geld, je weet niet of je het krijgt. Wat studie betreft bedoel je? Wat studie betreft en het maken betreft. Het maken, ja. En wat krijg je dan na een tijdje? Dan krijg je alleen dat die mensen überhaupt films kunnen maken die rijke ouders hebben, die een buffer hebben, die niet economisch afhankelijk zijn. Hmm. Met als gevolg dat je dat soort verhalen op cinema ziet, gaan we met z'n allen denken dat dat normaal is. En dat wordt een soort fulfilling prophecy. Een hele vicieuze cirkel die naar is. En het is niet altijd maar één dingetje, maar het telt allemaal op. Ja. Dat moet je doorbreken. En als je doorbreken. Want dat zou je ook kunnen zien in andere facetten van de samenleving. Ander wetenschap bijvoorbeeld. Als je alleen hoger opgeleide wetenschappers, of nou, die zijn dat natuurlijk, maar ik bedoel uit hogere inkomensgroepen. Als je alleen die mensen als wetenschapper hebt, krijg je ook andere onderzoeks. Je krijgt ook andere onderzoeks. Je krijgt andere films, je krijgt andere representatie. Je krijgt misschien zelfs wel andere journalistiek. Mm-hmm. Je krijgt iets wat zeg maar het systeem, wat dus eigenlijk al verkeerd is, zichzelf in stand houdt, bevestigt met alles wat je ziet, alles wat je hoort en wat je normaal vindt over wie je gaat tegenkomen in de apotheek, in de bioscoop of als radiopresentator. Ja. En dan denk ik, nou, als dit dan een manier is om dat te doorbreken, doe dat nou in godsnaam, want het is al erg genoeg met die spreiding. Als je kijkt in Amerika, hoe grote verschillen zijn, die ongelijkheid. Mm-hmm. In Amerika is het verhaal van hoe duur die studiekosten blijken te zijn en hoe onevenrichtig dat uitpakt als je dat een tijdje volhoudt. Nou, ik zou toch willen dat we daar als Nederland niet voor staan. Dus nou, daar zijn we ook nog lang niet, hè? Het begint klein, hè? Dat zijn glijdende schalen. Hè? Dit wat ik zeg. Elk klein beetje bevestigt zichzelf en houdt een systeem in stand wat moeilijker wordt om te doorbreken. Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR. Je bent hier dus ook al. Wat vind jij ervan? Nou, ik denk dat je studententijd een eerste stap is naar financiële volwassenheid. Dus op het moment dat je dan zelf je financiën moet beheren en onafhankelijk bent van je ouders, die misschien wel als achtervang hebt, hè, maar uiteindelijk zelf je stappen gaat zetten. En dat je dan wel die afhankelijkheid hebt, dat zorgt er denk ik voor dat je mensen remt, of jongeren erin remt, dat zegt het Nibud ook, om tot die financiële volwassenheid te komen. En dat is denk ik wel kwalijk, want het is denk ik juist een hele belangrijke periode om daar ook een beetje mee te experimenteren. Tenminste, ik kan me herinneren dat ik nog wel eens naar huis toe ging en dat ik zei, toch iets te veel avondjes weg geweest. Kan je me nog even helpen? Weet je? Maar goed, dat is op zich nog geen pleidooi voor of tegen dat leenstelsel. Hè? Want je zou kunnen zeggen, ook binnen een leenstelsel kan een student financieel onafhankelijk zijn. Ik vind een leenstelsel helemaal niet verkeerd. Maar je moet zorgen dat mensen er wel mee om kunnen gaan en dat het niet die lening niet te groot wordt, waardoor je dus afhankelijk blijft. Ja. En daardoor ontstaat ongelijkheid. Dat er een leenstelsel is voor een studie, dat vind ik eigenlijk ook best wel logisch. Dat vind ik helemaal niet zo verkeerd. Maar nu pakt het toch wel verkeerd uit. Precies, nu pakt het verkeerd uit. Ja. Erik van Gerwen schrijft in onze community: financiële problemen moeten geen belemmering zijn om talenten van jongeren te ontwikkelen. Zelf heb ik in de jaren 70 geprofiteerd van de combinatie van beurs en renteloos voorschot, dat ik na mijn studie in 10 jaar terug heb betaald. Zonder die mogelijkheid zou ik na mijn hbo-studie nooit naar de universiteit zijn gegaan. Ik gun deze weg ook graag aan gemotiveerde jongeren van nu. Laten we eens naar bellers gaan die 0800 1101 belden. Angelique van Beek is moeder van een studerende zoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw zoon moet een hbo-opleiding. Ja, klopt. Moet hij veel lenen? Ja, want hij huurt een kamer. Want de afstand is te ver om te reizen. Dus dat hakt er natuurlijk al in, want de kamerhuur is niet... je bent zo 400, 500 euro per maand kwijt. Dus dat is al één ding. Hij is van het mbo naar het hbo gegaan. Mbo BBL, niveau 4. Overstap naar het hbo. Nou, dat is ook best wel een grote stap. Ja. Ja, precies. En dat is best wel een grote stap. Dus hij heeft er ook voor gekozen om geen OV te nemen. Want als je het niet redt, dan moet je dat ook allemaal terugbetalen. Zo. Dus wat ik net ook hoorde van in de filmindustrie, je gaat een risicoafweging maken. Dat is misschien ook goed, want daardoor zorg je wel voor dat de mensen die het hbo ingaan of universiteit, dat die een zekere kans van slagen hebben. Maar ik denk dat de schaal nu heel erg doorslaat dat het een financiële afweging wordt. En niet een afweging van heb ik de kennis en de kunde om het te kunnen doen. En hoe afhankelijk is uw zoon van u en van uw geld? Nou ja, door corona, voor corona werkte die nog heel veel in de horeca. Maar door corona dat de horeca sloot en de vaste krachten wel werden doorbetaald, maar de flexwerkers niet. Kwam hij op nul inkomen te zitten. Ja, je lening. En we sprongen al bij als ouders, maar daardoor zijn we nog meer bij gaan springen. Om ook gewoon, hij moet toch eten en zijn huur betalen. En kunt u dat makkelijk ophoesten? Nou ja, wij zijn twee werkende ouders met een fulltime baan en beide een modaal inkomen. En daardoor kan het ook. We hebben een dochter die werkte zelf al. Maar goed, als je meerdere kinderen hebt, dan lijkt dat me behoorlijk pittig. Ja. En dat vind ik ook wel, dat is ook wel zuur, want wij kunnen het. Maar als je dat als ouder niet kan, en hij vindt het zelf ook gewoon heel vervelend, dat je je hand moet ophouden, dat gevoel. En heeft u een idee hoe dit beter zou kunnen? Want het zijn eigenlijk twee dingen. Eén, de motivatie en de financiële component om door te studeren, om door te gaan. Ja. En de financiële stabiliteit daarna eigenlijk ook. Schulden die zich hebben opgebouwd. Ja, dat vooral ook, precies. Het hele idee van het leenstelsel is natuurlijk ontstaan doordat studenten dan gemotiveerd zijn om hun studie binnen een bepaalde tijd af te maken. Terwijl ik denk dat kan ook op andere manieren. Je kan dan ook naar een systeem gaan dat je mensen, straffen klinkt dan ook misschien heel zwaar, maar dat je gaat betalen als je er zoveel jaar langer over doet. Maar je kan, op het middelbaar onderwijs is het ook zo dat je 1 of 2 keer mag blijven zitten en dan moet je de school verlaten. Of dat je de propeduizen binnen een bepaalde tijd haalt. Ik bedoel, als je dat niet kan, dan kun je er ook wel van uitgaan dat je die studie niet aan kan. Dus dat vindt u op zich redelijk, maar dan ook nog die financiële, die financiën die in je nek hijgen. Ja, nu is de lening binnen een bepaalde tijd renteloos en daarna ga je de rente overbetalen als je moet afgaan en betalen. Nou, dat zou al iets zijn dat die renteloos blijft. Wat ook meespeelt is natuurlijk als je van afgestudeerd bent, dat er steeds werd gezegd, nee, banken die nemen dat niet mee als je een hypotheek wil. Nou, dat blijkt in de praktijk dus ook niet zo te zijn. Dus er zijn een heleboel haken en ogen. Ja, en hij blijft dus ondertussen financieel afhankelijk van u. En dat is eigenlijk de bottom line. Ja. En minder wenselijk, zegt u. Ja. Dank u wel. We gaan naar meneer Van der Boogaard. Uw vader lag krom voor uw studie. En wat betekende dat voor u? Dat betekende voor mij dat ik, ondanks het feit dat ik niet zo'n ijverig persoon was, misschien nog niet ben, dat ik toch behoorlijk mijn best gedaan heb en uiteindelijk ook mijn studie afgemaakt, want ik voelde me toch ook wel een beetje verantwoordelijk voor al het werk wat hij deed en alle moeite die hij deed. En hij is direct betrokken. Maar ik zag het als een win-win situatie. Ik zorgde ervoor dat ik mijn studie afmaakte en hij had toch het enorme genoegen daarin, het voldoening ervan dat hij ervoor gezorgd had dat ik zonder schuld aan mijn werk kon beginnen. Ja, nou ja, behalve dan een soort morele schuld die u voelde. Ja, die voelde ik wel, ja. Maar ja. Die had ik ook wel nodig. En ik vind dat een zekere prikkel vind ik altijd positief. Ja, dat vind ik ook het enige positieve aan het leenstelsel. Dat is dat er wel een prikkel moet zijn en dat er ook duidelijkheid moet zijn dat het geld komt niet uit een bodemloze put. Nee. Dat moeten we met z'n allen betalen. Dus als je dan maar kunt studeren zonder dat je het gevoel hebt van daar draait iemand voor op, dan is het vaak toch wel wat minder stimulans. In ieder geval minder externe motivatie. En ik had die nodig. En ik weet, ik heb in het onderwijs gezeten 35 jaar, dat heel veel studenten die externe motivatie ook nodig hebben. Dank dat u uw verhaal even vertelde. We gaan naar Ama Bouahin, die is voorzitter kersvers van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. Hartelijk welkom in de uitzending. Ik hoor net het verhaal van meneer Van der Boogaard. Die zegt, ik ben eigenlijk wel blij dat er voor mij zo'n soort prikkel was. Wat is er mis met een prikkel in het studentenleven om door te werken? Nou, ik denk dat een prikkel nogal een understatement is voor wat studenten op dit moment ervaren. Het is echt een enorme druk die het leenstelsel geeft om heel snel af te studeren, om geen foute keuze te maken. Want stel je voor dat je eerst een studie kiest die later dan toch tegen blijkt te vallen. Dan gaat dat betekenen dat je duizenden euro's meer moet gaan lenen. Studenten voelen ook heel veel druk om niet een keer een vak te kunnen herkansen, omdat ze dan misschien uitlopen of minder extra ervaringen opdoen, zoals een exchange naar het buitenland of een stage, omdat dat ook allemaal uitloop betekent. En dat betekent dan ook weer dat je schulden oplopen. Dus ik denk dat een externe prikkel, dat daar op zich niet zoveel mis mee zou zijn, maar de vorm waarin dat nu gebeurt is echt buitenproportioneel en treft studenten heel hard. Ja, het treft studenten hard, maar het maakt ze ook afhankelijk van hun ouders, zegt het Nibud vandaag. Hè. Is dat eigenlijk erg? Ja, zeker. Allereerst is het natuurlijk zo dat er ook heel veel studenten zijn met ouders die helemaal niet bij kunnen dragen. Dus het zorgt ook voor heel veel ongelijkheid tussen studenten. Je moet maar net geluk hebben dat je ouders geld hebben en dat ook aan jou kunnen en willen geven. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat je in je studententijd vrijheid hebt. Dat je op eigen benen leert staan, dat je niet meer afhankelijk bent van je ouders. Dat je, als je op kamers wil, dat gewoon kan. En dat je ouders daar geen stem meer in hebben. Dat je fouten kan maken, vallen en opstaan. Is de denkfout niet dat je afhankelijk bent van je ouders op het moment dat je geld moet lenen van een studiefonds in dit geval? Nou ja, wat we zien is dat studenten gewoon heel veel geld van hun ouders nog moeten krijgen om hun schulden te beperken. En wat er ook gebeurt is dat ouders dan vaak aan dat bedrag ook nog wel enige voorwaarden verbinden. Dus bijvoorbeeld dat ze dan ook iets te zeggen willen hebben over wat hun kind gaat studeren of waar hun kind gaat studeren. Of dat hij niet te veel lanten vond. Precies, ja. Tenminste, dat is dan de optiek van de ouders. Maar ik denk dat het heel goed is, juist voor studenten in die fase van je leven, dat je dingen gaat ontdekken en misschien ook af en toe een fout kan maken. Ja, we gaan dat zo eens even voorleggen aan een studiebegeleider. Maar nog even naar de politiek, want we weten dat er veel partijen zijn omgedraaid en die zouden wel van het leenstelsel af willen. Maar we horen er weinig meer over tijdens deze formatie. Nou, ik verwacht dat het zeker wel weer op tafel komt. Als het aan ons ligt, in ieder geval wel. Wij blijven daar altijd actie voor voeren. En het wordt hoog tijd dat het leenstelsel er toch aangaat. Dat is wat ze hoopt. Amar Boheen, de Kersvorst, voorzitter van de LSVB. Ja, scriptie- en studiebegeleider bij Studiemeesters is Kinge Silje. Goedemorgen ook. Zijn de studenten die bij u aankloppen erg afhankelijk van hun ouders? Wij hebben een bovenproportioneel aantal studenten die geen ouders hebben die kapitaalkrachtig zijn. Apart genoeg, dat is in tegenstelling tot wat je zou verwachten. Maar de studenten die bij ons komen, die moeten vaak rondkomen van een klein budget. In combinatie met bijvoorbeeld baantjes, dat soort zaken. Dus die zijn zeker ook bezig met hun financiële toekomst. En met hun onafhankelijkheid. En ze zijn in wezen dus financieel onafhankelijk. Alleen moeten ze veel lenen. Ja, dat hangt er vanaf hoe je dat definieert. Er zijn mensen die zijn zeker tegen wil en dank financieel onafhankelijk van hun ouders. Ofwel omdat hun ouders niet kunnen ofwel omdat hun ouders niet willen meebetalen. Maar volgens de berekeningen dat de ouders dat wel zouden moeten kunnen. Nou, die zijn natuurlijk financieel onafhankelijk van hun ouders, maar welke prijs betalen ze ervoor? Dus ze moeten er veel bij werken en vooral hebben ze veel last van stress. Ook faalangst neemt daardoor toe, omdat mensen het bang zijn dat als ze bijvoorbeeld een zakken voor een tentamen of een scriptie niet op tijd inleveren, dat ze daardoor dus studievertraging oplopen, wat een heleboel geld kost. Dus je merkt dat die stress, dat drukt erg op het welzijn van studenten. En u heeft dus vooral cliënten waar de ouders financieel meestal niet betrokken zijn bij de studies, of niet zozeer betrokken zijn bij de studies van hun kinderen. Wat voor invloed heeft... Of enigszins, maar niet dat je denkt van... Niet bakken met geld. Zoveel geld. Nee. En wat voor invloed heeft dat dan op de studie van die studenten? Nou, je merkt dat studenten daardoor meer berekenende keuzes moeten maken. Dus inderdaad, in plaats van een bestuur doen of een jaar in het buitenland, extra werken, proberen een evenwicht te vinden tussen wat ze moeten verdienen met een bijbaantje en hoeveel punten ze halen, hoe snel ze afstuderen, dat soort zaken. En daarbij zie je dat zeker in het eerste jaar of als je net met een master begint, is het natuurlijk heel lastig om die berekening van tevoren te maken. En dan zie je dus ook vaak dat het misgaat, dat studenten te weinig tijd hebben voor voor welzijn, voor sport, voor slapen, dat soort dingen. Dus in de huidige situatie is het hartstikke mooi dat deze studenten financieel onafhankelijk kunnen worden genoemd. Maar het levert allemaal problemen op, complicaties. Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus je ziet ook dat daardoor ontstaat er natuurlijk een tweedeling. Dat is natuurlijk ook al in het nieuws geweest. Maar daardoor ontstaat er zeker een tweedeling tussen studenten die met enig gemak alles kunnen betalen en ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld bestuurswerk te doen of zonder bijbaantje een lastig studiejaar door te komen. En studenten die die keuze eigenlijk niet hebben. Mirjam van Ark hier. Ik vroeg me af, zie je ook dat er minder uitval is dan bijvoorbeeld een aantal jaren geleden? He, dus dat de studenten sneller een studie toch afmaken en minder snel uitvallen door dit leenstelsel? Dat hoor je vaker. Het is natuurlijk ook lastig om te meten wat precies welk effect is. Dus je ziet, je hoort dat het komt door het leenstelsel, maar je ziet dat er deze generatie studenten, en dat is niet alleen maar in Nederland, maar dus internationaal, is ook veel serieuzer dan bijvoorbeeld toen wij studenten waren. Ja. Zijn veel meer bezig met op tijd afstuderen, allemaal dat soort zaken. Heeft dat nou te maken met het leenstelsel? Dat lijkt me sterk. En wel om de volgende reden. Omdat de studenten die bij mij komen veel vaker angstig zijn, stress hebben, slecht slapen, dat soort zaken. En vroeger was het veel vaker van, oh ja, ik heb te veel leuke dingen te doen, dus ik ga stappen en ik ga enzovoort. En dat is nu is dat veel meer omgedraaid eigenlijk naar studiegerelateerd en mijn energie. Ja, exact. Ja, ja, en het is, je zou kunnen zeggen dat het klopt hoor, dat mensen sneller afstuderen, dat weet ik niet zeker. Maar ik vind het in ieder geval het welzijn van deze studenten niet waard. Dus al was het zo, je ziet die stress zo toenemen dat ik denk, is dat het waard voor deze generatie? Nou, gezond lijkt het in elk geval niet. Dank Kinga Silje, scriptie- en stuurbegeleider bij Studiemeesters. Leg het even voor aan opvoedkundige Marina van der Wal. Ja, de stelling is natuurlijk, het is belangrijk dat studenten onafhankelijk kunnen zijn van hun ouders. Iedereen heeft daar dan, voor zover ze het ermee eens zijn, nogal een kanttekening bij. Is het inderdaad schadelijk voor de geestelijke gezondheid, hè? Wat die studenten nu meemaken? Hoe erg is het dat studenten afhankelijk zijn van hun ouders? Goedemorgen. Het is voor studenten, het is voor jongeren heel erg belangrijk voor hun ontwikkeling naar volwassenheid dat ze onafhankelijk raken van hun ouders. Dus eigenlijk zijn dat alle voorgaande sprekers, kan ik dat alleen maar bevestigen. En we zien ook al voordat het leenstelsel werd ingevoerd, zien we dat ouders hun kinderen zo aan het verzorgen zijn, pure liefde, maar daarbij ook de ontwikkeling wat in de weg lopen, als het gaat om hun kinderen eigenlijk niet te stimuleren om afhankelijk te worden. Dus het is niet alleen het leenstelsel wat deze ontwikkeling in de wielen rijdt, maar het is eigenlijk onze hele manier van opvoeden. Pamperen. Betrokken. Ja, het pamperen. Ja, het betrokken willen zijn. En het komt uit een goed hart, hè, van ouders. Dus jawel, dat staat helemaal niet ter discussie. Loslaten is moeilijk. Loslaten is een van de lastigste, maar ook een van de meest, nou, het noodzakelijkste wat er nodig is om mensen een goede start richting die volwassenheid maar te geven. Op zich lijkt me de afkeer van schuld opbouwen of schuld laten opbouwen door je kind wel gezond. Die afkeer die is aan de ene kant heel gezond, omdat je kinderen een vliegende start toewenst. Aan de andere kant is het je kinderen leren omgaan met de regelgeving en de situatie zoals die is ook heel erg belangrijk. En op het ogenblik hebben we het leenstelsel om ze daarmee te leren omgaan. Maar om ze daarmee ook te leren omgaan met wellicht een beperkter budget. Want dat zie ik dan weer heel veel in de praktijk. Ouders die aan het bijlappen zijn en kinderen die die toch wel een redelijk luxe leven aan het leiden zijn. En dat is dat blijft natuurlijk altijd zo'n krachtenveld van in hoeverre ga je daarin mee. Ja. Omdat je alle uitjes, alle latte macchiato's, je gunt ze alles. Het leren de tering naar de mering te zetten is ook een ongelooflijk handige levenservaring voor je toekomst. Ja, nou, je ziet dus aan de ene kant wel dat studenten minder vaak na de bacheloropleiding nog een master gaan doen. Aan de andere kant stelt het CBS vast dat kinderen, maar goed, jongvolwassenen dus, studenten uit lagere inkomensgroepen die wel aan een masteropleiding beginnen, die dan wel weer vaker afmaken. Dus het beeld is heel gemengd. Ja, dan sla ik aan op het afhaken. Wat is de reden waarom studenten heel veel afhaken? En dan kan dat kan de stress zijn, dat kan de financiële zorgen aspect zijn. We hebben, en dat is iets wat wij in de praktijk gewoon steeds meer tegenkomen, ook een steeds grotere groep die niet heeft leren doorzetten op het moment dat het niet leuk is, dat het niet fijn is en dat je ook zeker weet dat het over een maand niet leuk gaat worden. Nou. Dat je dan merkt dat doorzettingsvermogen ontbreekt. Daar mogen we als ouders, ik denk dat een hoop ouders nu denken, zo, dat is een goede motivatie om het geld lekker in mijn eigen zak te houden. Nee, hartelijk dank voor uw inzichten. Opvoedkundige Marina van der Wal. We gaan door naar historicus van de Universiteit Leiden, Pieter Slaman, die onderzoek doet naar de geschiedenis van studiefinanciering. Ja, wanneer is eigenlijk het idee opgedoken dat studenten financieel onafhankelijk moeten zijn van hun ouders? Ja, dat is echt een jaren 60 idee. In de jaren 50 was het nog zo dat ouders via de kinderbijslag steun kregen om hun studerende kinderen te onderhouden. En dan was het idee, die ouders die krijgen geld van de overheid en die ouders die zorgen dan elke maand dat die studenten wat te besteden hebben. En dat ging tot het 27e. Maar in de jaren 60 kwam het grote generatieconflict op. Dat was de tijd van de seksuele revolutie en de individualisering. Die jongeren wilden hun eigen weg gaan en die zaten nog met een stel conservatieve ouders die zeiden, ja, als je niet doet wat we zeggen, dan krijg je deze maand je geld niet. En dat leverde een hele explosieve situatie op met heel veel conflicten. En toen heeft de politiek gezegd, ja, we moeten hier eigenlijk vanaf. Het is ook de tijd waarin de studentenvakbeweging heel links-marxistisch met het idee kwam van een studieloon. Ja. Maar dat was niet helemaal haalbaar, want dan moet de hele maatschappij gaan betalen voor de studie van de student. En dat was politiek niet haalbaar. Maar goed, nu hebben we dat leenstelsel gekregen. Is daarmee die financiële onafhankelijkheid bewust losgelaten? Nou, in de jaren 90 heb je gezien dat voor het eerst mensen zeiden, we kunnen niet meer met giften en beurzen het hele budget gaan dekken. Dus Jo Ritsen die zei, oké, we laten iedereen de gelegenheid om onbeperkt te lenen naast die beurs. En zo moet dan die ouder onafhankelijkheid bereikt worden. Ja. En eigenlijk die redenering is daarna steeds verder doorgezet. Je mag heel veel lenen, je mag ook heel veel werken. Werken was begin jaren 90 nog een vies woord. En nu gebeurt het 14 uur in de week. Dus er zijn middelen genoeg om financieel onafhankelijk te zijn van ouders. Alleen het punt is, de een moet daar heel hard voor werken. De ander moet daar heel hoge schulden voor maken. En een derde krijgt het van papa en mama en die gaat die latte macchiato drinken. Dus je krijgt het ook niet helemaal recht, hè? Nee. Maar goed, we zien dus nu wel dat in elk geval het Nibud zich zorgen maakt over het scheefgroeien daarvan. 67% is het dan ook eens met de stelling, het is belangrijk dat studenten onafhankelijk kunnen zijn van hun ouders. Piero Beijer, we spreken straks verder. Zeker. Ik zat maar met het woord talent in mijn hoofd, want dat liet jij net eventjes vallen, hè? En onderwijs, mensen, dat is natuurlijk ook dat je talenten moet koesteren, ruimte geven en perspectief bieden. En dan heb je een mate van vrijheid nodig en verantwoordelijkheidsgevoel. Het is best intens. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Lieve mensen in de zorg. Zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Zorghelden kunnen met een gerust hart op vakantie. Want professionele invallers staan klaar via Zorgwerk. Ga naar zorgwerk.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. Een diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. 10 uur. NPO Radio 1 met Niels Heidhuis. Filmfonds-directeur Bero Beijer is hier en Mireille van Ark van BNR. Zometeen voor het Mediaforum ook Roos Slikker, schrijver en columnist. Die rent op dit moment over het Mediapark. Met beelden van het slachthuis in haar hoofd. Want daar wil ze het zometeen over hebben in het Mediaforum. Dat doen we na het NOS-journaal met Dorald Megens. De vaccins van Pfizer en Moderna kunnen mogelijk jaren bescherming bieden tegen het coronavirus, schrijft de New York Times. Onderzoeksresultaten tonen aan dat de vaccins leiden tot een aanhoudende immuunreactie in het lichaam. De meeste mensen die ingeënt zijn met deze mRNA-vaccins hebben daardoor misschien geen boostervaccinaties nodig, een soort herhalingsprik. Daarbij is het wel van belang dat het virus en de virusvarianten zich niet te veel ontwikkelen. De politie heeft in een boerderij in het dorp De Kwakel in Noord-Holland een enorme hoeveelheid drugs gevonden, 3000 kilo cocaïne. Ook lagen er tassen vol contant geld in het huis, in totaal 11 miljoen euro. En dat was nog niet alles, vertelt een woordvoerder. We vonden daar ook eigenlijk alle elementen van een hele luxe levensstijl, met dank aan crimineel vermogen. Dan moet u denken aan een hele dure fles wijn. Een boek van 12.500 euro, posters aan de muur uit The Godfather. Eigenlijk alles wat je vanuit films en series vanuit de Zuid-Amerikaanse drugswereld voorstelt, dat hebben we hier aangetroffen. De politie vermoedt dat het om een Zuid-Amerikaanse drugsbende gaat. Er zijn 2 mensen aangehouden. Uit de puinhopen van het ingestorte appartementengebouw bij Miami zijn inmiddels 11 doden geborgen. Reddingswerkers zoeken er nog steeds. Er worden nog zo'n 150 mensen vermist. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 moeten studenten voor geld vaker aankloppen bij hun ouders, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Omdat lang niet alle ouders financieel kunnen bijspringen, ontstaat er kansenongelijkheid, zegt het Nibud. In Griekenland zijn 2 schilderijen teruggevonden van Piet Mondriaan en Pablo Picasso. Die werden 9 jaar geleden gestolen uit een museum in Athene. Ze werden gevonden in een huis ten zuiden van Athene. Driekwart van de vaders maakt gebruik van het vaderschapsverlof dat een jaar geleden werd ingevoerd, blijkt uit een enquête van het magazine Wij en de Stichting voor Werkende Ouders. Hoofdredacteur Mariska van der Kogel van Wij is niet ontevreden met het resultaat, maar ze plaatst wel een kanttekening. Waar we vooraf iedereen eigenlijk wel een beetje bang voor was, bevestigt dit onderzoek ook, is dat het voor een bepaalde groep mensen vanwege de regeling en de vergoeding die je krijgt, namelijk maar 70% van je salaris, toch vooral onder laag opgeleide ouders betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van deze verlofregeling. En daarom zou een groter deel van het salaris doorbetaald moeten worden tijdens het verlof. De politie in Limburg is vannacht druk bezig geweest met loslopende koeien in Heerlen. De ongeveer 10 tot 15 dieren waren ontsnapt uit een weiland in het dorp Amsterrade, ten noorden van Heerlen. Na een achtervolging wisten teams van de politie de koeien in te sluiten in een woonwijk in Heerlen. De eigenaar van de koeien heeft de dieren vanochtend opgehaald en het is niet duidelijk hoe de koeien konden ontsnappen. Het weer. De eerste uren nog bewolkt en buien. De meeste buien trekken via het noordwesten weg. Vanmiddag in het zuiden ook soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Later in het zuiden en oosten lokaal een onweersbui. Vannacht en morgen bewolkt en regenachtig. En het wordt morgen hooguit 18 graden. Het is nu ook niet overal droog. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Problemen voor het verkeer? Nou, het valt in principe wel mee. Gelukkig nemen de flinke, de meeste vertraging neemt wel flink af. Verspreid over het land staan nog een aantal korte files van rond de 5 minuten. Er zijn 2 uitschieters. De A10, de ring Amsterdam, ring Oost richting Zuid. Er was een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel met 6 voertuigen. Die zijn inmiddels allemaal van de weg en de weg is weer vrij. Wel staat daar nog enige vertraging, houdt rekening met 10 minuten. Ook is er druk op de A59, knooppunt Zonzeel, dus Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hoijpolder staat een file van 3 kilometer. Hou daar rekening met 6 minuten extra reistijd. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Page toiletpapier, nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste werk op moment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis met nu Spraakmakers en de media. Het ministerie van Volksgezondheid behandelt WOP-verzoeken over het coronabeleid niet volgens de wet. Dat zijn dus verzoeken in het kader van de wet openbaarheid van bestuur. Het is een oordeel van de rechter gisteren nadat Nieuwsuur een zaak aanspande. En de lange arm van China reikt ook tot journalistieke organisaties. Door zogenoemde redactionele samenwerkingen moet een positief beeld van het land worden verspreid. En dat lukt. Dat zijn de onderwerpen in dit mediaforum met Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR, spraakmaker vandaag. Bero Beijer, directeur van het Filmfonds en nu net aangeschoven schrijver-columnist Roos Slikker. Je wilt het hebben over de undercoverbeelden die gisteren naar buiten zijn gebracht door RTL Nieuws uit een groot slachthuis in Epe. Ja. Waar 20 dagen lang iemand van een dierenrechtenorganisatie heeft gewerkt en opnames heeft gemaakt, stiekem. We luisteren even naar een fragment dat RTL gisteren uitzond. Opnieuw schokkende undercoverbeelden uit een groot Nederlands slachthuis. Varkens en koeien worden geslagen en opgejaagd met stroomstoten. De beelden zijn gemaakt in slachterij Goschalk in Epe door iemand die er 20 dagen lang undercover werkte. Te zien is ook dat medewerkers de mishandelingen heel bewust proberen te verbergen voor toezichthouders van de NVWA. Die is inmiddels op de hoogte en grijpt hard in. In de volgende reportage laten we de undercoverbeelden zien. Let op, die zijn dus heftig. Ja, waren ze heftig, Roos? Ja, zeker, dat kun je wel zeggen. En ook de geluiden waren heel heftig. Het was niet niks. Gillende varkens. Ja, nou, vreselijk. Alles wat je erbij voor kunt stellen eigenlijk. En nou ja, je ziet, het vervelende is dus dat, want dit is echt niet voor het eerst dat dit via stiekeme beelden naar buiten wordt gebracht. En de enige manier blijkbaar ook om steeds die noodklok te luiden is een undercover actie. In dit geval niet door een journalist, maar door iemand, volgens mij van varkens in nood, dus van een dierenwelzijnorganisatie. RTL heeft dat opgepikt en Tegelijkertijd denk je ook van, nou ja, als journalist ga je handen ook wel een beetje jeuken natuurlijk. Ja. Want blijkbaar is undercover, zeker met dit soort onderwerpen, noodzakelijk. Anders komt het niet aan het licht en er verandert niets. Maar is de journalistieke vraag is hier natuurlijk, is het dan juist of handig om beelden van een dierenrechtenorganisatie te gebruiken? Ja, dat is natuurlijk het spanningsveld exact. RTL heeft aangegeven dat ze alles gecheckt hebben. Nou, moet ik ook wel zeggen, de beelden spreken voor zich. Het is dus ook niet dat je denkt, wat hebben ze hier een grappig toneelstukje gespeeld. Is het een momentopname, dan kan het nog niet. Mm. Dus zo simpel is het ook wel weer inderdaad. Maar dat is wel altijd spannend. Want als inderdaad welzijnsorganisatie, dierenrechtenorganisatie, zij zien als enige manier eigenlijk om dit groot in het nieuws te brengen, om het om undercover te gaan. Ja. Wat in wezen misschien ook een journalistieke taak zou zijn. Ja. Dus daarbij denk ik wel van, hier ligt nog wel een gat. Want je kan natuurlijk in de montage en wat je doorspeelt aan RTL wel sturen. Ja, dat kan. Dat kan zeker, precies. En nogmaals, hoor, alle vertrouwen in de expertise bij het RTL Nieuws. Dus die zullen dat echt ongetwijfeld wel goed hebben nagegaan. Maar het is wel, er zit inderdaad een spanningsveld. Mireille, hoe kijk jij naar? Ja, ik zie ook dat spanningsveld wel. Hè? Dus je moet je denk ik toch altijd bewust zijn van voor wiens karretje word je gespannen. En aan de andere kant denk ik bij dit soort dingen dat undercover journalistiek eigenlijk ook wel wat vaker ingezet mag worden om bepaalde misstanden aan de kaak te stellen. Bijvoorbeeld toen onlangs in een callcenter waar medewerkers lange werkdagen moeten maken. Hè? Daar is toen ook journalist undercover gegaan. Het levert wel echte verhalen en echte... Ja. Iets echt op, zeg maar, hè, van hoe het er werkelijk aan toe gaat. Van heel dicht op de huid van de we gaan het straks over China hebben. En op het moment dat een inspectie komt of dat er bezoekers komen, ja, dan zie je nooit de echte waarheid vanuit binnenuit. Nee, zeker niet als de inspectie wordt aangekondigd, zoals op sommige terreinen gebruikelijk is. Precies. Maar de regel die wij altijd hebben geleerd is dat soort technieken, hè, waarbij je dus eigenlijk niet kenbaar maakt dat je journalist bent, maar wel ergens naar binnen gaat, opnames maakt, moet je alleen inzetten als er geen andere methoden zijn. Ja. Ik denk dat er ook in dit geval eigenlijk geen andere methoden zijn. Want als jij je keurig meldt aan het hek, dan krijg je natuurlijk een prachtig plaatje te zien. Ja. Ja. Dus dat is wel dat is lastig. En een maatschappelijk belang, denk ik. Ook, hè? Dus, ook dat inderdaad, dat ook zeker. Moet er ook zijn. Zeker. Ja, dan even nieuws uit eigen keuken bij BNR. Mireille? Ja, wij starten met een sportprogramma op BNR. Op zondagmiddag van 2 tot 7? Nee, nu sla jij stijl achterover, dacht ik. Maar dat is niet zo, valt mee. Nee, we gaan een sportprogramma maken, gepresenteerd door Kim Lammers, oud hockey international, en Anne-Greet Haars. En dat gaat vooral over de sport buiten de lijnen. Dus alles wat binnen de lijnen gebeurt, dat hoor je hier, hè, bij Langslijn. En alles wat buiten de lijnen gebeurt, dat willen we op BNR gaan brengen. En dan gaat het dus over topcoachen. Hoe doe je dat? Tegenslag. Nou ja, mooi voorbeeld afgelopen weekend. kunnen we meteen op inspringen. Om ook op een andere manier naar sport te kijken. En dan de brug te slaan ook naar het bedrijfsleven en de sport. Dus want ik kan me herinneren dat BNR heeft vroeger wel een sportprogramma gehad. Klopt. Maar dat waren dan weer drie pratende mannen, een beetje in de VI-stijl. Ja, en nu dachten we gaan het heel anders doen. We gaan het twee vrouwen laten presenteren. En kijken of we daar mooie, inspirerende gesprekken kunnen uithalen. En gewoon echt met een andere blik naar sport kunnen kijken. Roos slaat ook niet stijl achterover, maar haar hart maakt wel... Ik word er heel blij van. Ik zit heel erg blij te glimlachen. Ook inderdaad dat het een keer door gewoon twee vrouwen wordt gepresenteerd. Vind ik heel tof. Plus, ik heb altijd geroepen, als ik geen columnist was geworden, was ik heel graag sportpsycholoog geworden. Want ik vind namelijk niet zo interessant als sportpsychologie. Dus aan mij heb je een luisteraar. Leuk, ja. Hartstikke goed. We gaan naar Nieuwsuur. Gisteren bepaalde de rechter dat het ministerie van Volksgezondheid 3 WOP-verzoeken sneller moet afhandelen dan nu het geval is. Niet binnen 6 maanden, maar binnen 2. Tijdens de coronacrisis hebben journalisten veelvuldig geprobeerd documenten op te vragen over genomen besluiten via die WOP, beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Maar het ministerie nam de beslissing om zelf te kiezen wanneer de documenten openbaar zouden worden gemaakt. En dat beleid is nu door de rechter afgekeurd. Mireille van Ark, je kunt dus zeggen, het loont om als journalist naar de rechter te stappen. Ja, en dat is opvallend, want eigenlijk zou dat helemaal natuurlijk niet moeten. Hè? Dat is ook wat hoofdredacteur Joost Oranje zei, van eigenlijk zou je hiervan nooit naar een rechter toe moeten stappen in Nederland. En dat is nu wel gebeurd, en dat is natuurlijk allemaal gebeurd onder het mom van een crisis. Hè? Te weinig middelen, te weinig mensen om al die WOP-verzoeken uit te zoeken. Maar aan de andere kant denk ik dat er te weinig tegenstand ook vanuit journalistiek hier tegen is geweest. En dat het heel goed is dat Nieuwsuur uiteindelijk de rechter daarover heeft laten beslissen. Ja, ik denk wel dat ze bij het ministerie van Volksgezondheid de zwarte stift meteen uit het holster hebben getrokken. Ja, daar word je toch, ik word daar zo chagrijnig van. Ik vind het echt zo irritant. Overigens, de Volkskrant is laatst ook al vanwege een boelprocedure naar de rechter gestapt. Vanwege de befaamde sms'jes van Mark Rutte, die ze dus niet zomaar loskregen. Toen ik ooit een postdoc journalistiek kreeg, toen hadden we het vak WOP. En werd er geroepen, heel trots geroepen, dit is zo bijzonder in Nederland. We hebben een wet openbaarheid van bestuur, dus wij zijn zo transparant. Nou, vervolgens ga je wobben en krijg je inderdaad volledig zwart gelakte pagina's waar alleen de datum en drie komma's nog zichtbaar zijn. Ik vind dat beschamend, ik vind het echt een schande. En ik vind het ook vanuit het ministerie echt een onzin om te zeggen, wij bepalen wanneer we iets vrijgeven. Dat is geen openbaarheid van bestuur, dat is wij bepalen. En ik vind zeker dat de journalistiek hierin ook echt wel een beetje beetje meer doorzetten. Ballen mag tonen. Ja, Merel Beijer. Ja, ik moest meteen denken aan de film The Report met Adam Driver. Onderzoek volgens mij waterboarding of zo in de VS. En die krijgt dus allemaal pagina's zwart gelakt. Om het minste excuus maar te gebruiken. En dan denk je dus, ja, maar bij ons is het allemaal niet zo erg, joh. Want wij zijn toch Nederland. Nou, dat valt dan toch nog wel vies tegen. Want ik ben natuurlijk helemaal eens, als de journalistiek überhaupt naar de rechter moet gaan, is dat op zich al een triest gegeven. Ja, nou, dat is natuurlijk normale procedure. Hè? Als een bestuursorgaan een beslissing neemt en je bent daar niet mee eens, dan kun je naar de bestuursrechter. Dat is wat in deze WOP-procedure ook gebeurt. Maar jij, of jullie zeggen eigenlijk allemaal, de bestuursorganen zelf zouden daar gewoon wat soepeler mee om moeten gaan. Ja, als je met z'n allen zo trots bent op het feit dat je die wet hebt. Ja. En vervolgens moet je, om die wet in werking te zien, hè, functionerend in werking te zien, dus niet weggelakt, et cetera, weer naar de rechter, lijkt mij eerlijk gezegd een nogal omslachtige gang van zaken. Sterker nog, ik ben een ZBO. Hè. Ik ben, het Filmfonds is een zelfstandig bestuursorgaan. Oh ja, ja, ja. Dus wij krijgen ook wel eens WOP-verzoeken. Ja, en ja, dan spreekt men ons aan op, nou, hoe transparant is jullie beslissingsproces eigenlijk? Hoe gaat dat eigenlijk? Nou, ik vind het alleen maar goed. Ja, want je moet dat ook delen. En kom maar vragen en kom maar het gesprek aangaan. Ja. Dan ga ik echt niet dingen zitten zwart lakken van dit mag je niet weten. Want dat en we hebben net nog die hele toeslagenaffaire, zeg maar, vers in het geheugen. Ik zou als overheid juist een stap vooruit zetten en zeggen van, nou, hè, wij zijn transparant. Die wet vinden wij ook heel erg belangrijk. Dus kom op. Maar je kunt je op zich wel voorstellen, even ter verdediging van het ministerie van Volksgezondheid, dat het wel ontzettend veel werk is. Hè, want dat geldt voor Kamervragen ook bijvoorbeeld. Hè. Ja. Het is makkelijk gevraagd, maar het is achter de schermen is het natuurlijk heel veel werk. Ja, maar dat iets veel werk is, vind ik geen reden om te zeggen, dan doen we het maar niet. Dan voeren we de wet maar dan niet uit. Nee, dat vind ik wel een beetje de omgekeerde wereld. Dan wordt er toevallig deze week over persvrijheid en media gesproken in de Tweede Kamer. De verwachting is dat het vooral zal gaan over de veiligheid van journalisten. Hè? Want we hebben natuurlijk incidenten gezien dat verslaggevers werden geschopt. Maar zou het niet meer moeten gaan over de WOP, openbaarheid? Ja, dat was ook de column van Marianne Zwageman vanmorgen. Die zegt, kijk, we gaan nu het gesprek voeren over journalisten worden aangevallen. Moeten we niet hier gewoon het gesprek over voeren? Van kunnen we journalisten hun werk goed uitvoeren in Nederland? En kunnen ze vertrouwen op de instanties dat de juiste informatie wordt gegeven? Ik denk dat dat een hele goede insteek voor dit gesprek zou zijn. Ja. En ook de plek waar het gesprek gevoerd moet worden. Omdat ik ook vind dat de Kamer zelf ook moet aangeven dat ze het belang van zo'n wet inzien. Ja, Roos, wat zou jij de Kamer meegeven als je daar mocht spreken als amateurpsycholoog? Amateur sportpsycholoog. Ja, maar nu ben jij even journalistiek. Dan zou ik zeggen, jongens. 4-3. Nee. Nee, ja. Nou, eigenlijk is het hier natuurlijk inderdaad al gezegd. Laten we wel wezen, ook politici hebben ongelooflijk veel last van openbaar wantrouwen. Zeker naar de toeslagenaffaire. En er wordt ons voortdurend beloofd, we gaan het beter doen. De Rutte-doctrine moet doorbroken worden. De achterkamertjespolitiek, et cetera. Maar als een journalist dan gewoon vraagt, hey joh, hoe zit dat eigenlijk met die sms'jes? Of hoe zit dat eigenlijk iets anders? Wij zijn natuurlijk wel ook wel op zoek naar modder, stront. Als jij dat zo ziet, dan laat ik het aan jou. Wij zijn toch op zoek naar waarheid? Het moet wel een 1-0-1'tje worden. Dus feiten leuk. Maar als je een WOP doet en er komt alleen maar, goh, dat is ook genuanceerde informatie. Zeg. Nou, interessant, 250 pagina's. dan nog steeds kan dat ook interessant genoeg zijn. Het gaat om het feit, of jij er nou een 101'tje uithaalt of niet, het gaat om het feit dat het openbaar is. En of je dat nou, of je daar nou inderdaad enorme headlines van kan maken, nee, of een klein berichtje, doet er niet toe. Daarom vroeg ik jou eigenlijk naar je psychologische inzicht. Wat is het nou bij bestuurders met name, en ook ambtenaren, dat ze daar niet makkelijk overheen stappen? Het is kramp. Ik vind het kramp. Ja. En het is angst. Het is ook, ik bedoel, laten we wel wezen, Den Haag is dichtgetimmerd met communicatieadviseurs en persvoorlichters en dat soort dingen. En dat zijn ook nuttige beroepen, daar gaat het niet om. Maar er is op een gegeven ogenblik echt wel een soort kramp en angst ontstaan. Laat het de mensen maar niet weten, want dan worden ze boos. Maar ze worden nog veel bozer als je het ook nog eens geheim hebt gehouden. Ja. En we hebben gewoon een wet. Ja. Ja. Biro? Ja, ik vind het ook een gemiste kans. Want als je als politicus of bestuurder mensen mee kunt nemen in hoe je tot een bepaald besluit gekomen bent, dan kan dat wel eens verrekte goed onderbouwd of afgewogen zijn. Dat sluit je ook af. Ja. Als je mensen meeneemt, nou, ik heb dit en dit en dit zo overwogen, en daarom zijn we tot dit besluit gekomen, hier kan je het allemaal nazien. Dat is ook een gouden kans. Het is meer cultuur dan wijsheid. Maar dat is eigenlijk goed doorgekeken. Ja, zeker. Ja. Neem mensen mee in de gedachtegang. Neem mensen mee in je gedachtegang. Ja. Heel even nog naar wat Wim Voermans daarover zei. Die zei ook, het lijkt inderdaad allemaal zo prachtig geregeld, maar eigenlijk worden er in Nederland vrij weinig WOP-verzoeken gedaan, als je dat vergelijkt met andere landen. Dus ik denk dat journalisten ook het besef hebben op het moment dat je dat indient, dat het ook veel werk is. Dus dat je het alleen doet op het moment dat je echt denkt, nou, deze informatie moet boven tafel komen. Hij noemt ook, vond ik ook heel mooi, informatie de zuurstof van de samenleving. En ik voel dat ook heel erg. Hè. Op het moment dat je geen informatie krijgt, ja, dan kan je er ook niks mee doen. Nee. En daarom is het zo belangrijk. Je krijgt eigenlijk meer speculatie, hè? Eigenlijk wel. Dus dat is helemaal niet wenselijk. Nou ja, hij zegt ook nog, wijst er ook nog op dat vaak de termijn wordt overschreden. Dus het duurt ontzettend lang. Ik denk dat dat veel journalisten ook wel een beetje tegenhoudt. Dat ze dan denken, ja jongens, is het over 10 weken nog nieuws? Moeten we daar nog hebben? We hebben het niet te lang over iets anders. Ja. Maar in wezen is dat natuurlijk eigenlijk een verkeerde reflex. Op 1 juli bestaat de Chinese Communistische Partij 100 jaar. In aanloop naar dit jubileum is hier in de media veel aandacht voor. Volkskrant columnist Shila Sital Singh uit in haar column vandaag stevige kritiek op een andere krant, het AD, dat gisteren een exclusief interview publiceerde met de nieuwe ambassadeur van China in ons land. Ze spreekt over een gedicteerde advertorial waarin het Chinese verhaal kritiekloos mag worden verteld. Op diezelfde dag publiceerde Sital Singh's krant juist een groot verhaal over Chinese propaganda en zogenaamde redactionele samenwerkingen met redacties wereldwijd. En dat heeft allemaal maar één doel: China goed voor de dag laten komen in de hele wereld. Roos, in het verhaal in het AD is geen enkele kritische vraag aan de ambassadeur te vinden. Nee. Hij jubelt over de prestaties van de partij. En zegt ook dat men in China enorm staat voor eenheid en stabiliteit. Mij komen wel eens andere verhalen te oren. Ja. Daarvan dacht ik wel, dat is maar een beetje hoe het leest. Hè? Dus als je het leest met van jongen, nou, de eenheid staat daar wel voorop. Kan het niet een tandje minder, dan leest die tekst misschien anders. Oh ja, dat kan. Maar dan nog denk ik dat toch wel vanuit de journalistiek ook wel iets kritischer bevraagd kan worden. Ik moet eerlijk zeggen, ik had gisteren een voorgesprek met de redacteur van jullie. En dat ging over die Chinese propaganda. Toen zei ik, nou ja, laat me wel wezen. Journalisten weten ook natuurlijk wel wanneer je voor een PR-karretje gespannen wordt. En we zijn heus wel wijs genoeg om te zien dat dit een soort halve, dat er dingen halve advertorials zijn vanuit China. Maar dat was nog voor ik dat interview had gelezen. Toen dacht ik, oh. Ja. Niet iedereen heeft het door. Nee, nou ja, niet om deze journalist specifiek af te vallen, maar meer om te zeggen, blijkbaar is het ook helemaal niet zo heel erg eenvoudig. En tuinen we er nog wel eens in. En laten we wel wezen, China is natuurlijk niet het land dat persvrijheid erg hoog in het vaandel heeft staan. Dus de informatie die je vanuit daar krijgt, moeten wij niet gewoon wantrouwen, maar dubbel. Nee, maar zijn wij in kranten niet over het algemeen juist heel kritisch op China? En hebben ze nu misschien een keer gezegd, ja, we laten nu gewoon de Chinese kant een keer horen? Ja, maar dat, jawel, maar de kant van het verhaal horen zonder kritische vragen, ja, vind ik wel het andere. Het uiterste. Had beter een vraaggesprek kunnen zijn. Mireille, hoe zouden jullie dat aanpakken? Ja, ik ben ook heel benieuwd of dit artikel dan vooraf ook is gelezen. En dat het op feitelijke onjuistheden is gecheckt. En of daar nog dingen dan uit zijn gehaald. Dat zijn of het dan is goedgekeurd door de Chinese ambassade, bedoel je? Precies, ja. Daar ben ik dan benieuwd naar. En zo'n interview doet deze man, omdat hij waarschijnlijk ook een beetje weet van, ik kom hier wel aardig weg. En daar moet je denk ik altijd van bewust zijn. Dan misschien ervoor kiezen om het gewoon niet te doen. En om te denken, ja, dit, ik krijg gewoon niet de informatie die ik hieruit wil halen. Hè. Dus ik krijg niet de antwoorden op hele prangende vragen die er op dit moment spelen. Dan maar niet. En dat is natuurlijk een afweging die je dan als redacteur of als hoofdredacteur maakt. Ja, heb je dat wel eens bij de hand gehad bij BNR? Nou, we hebben wel eens samenwerkingen afgewezen. Bijvoorbeeld met bedrijven waarvan ik dacht, nou ja, dat wordt wel. We zijn een commercieel nieuwsradiostation. Dat wordt wel lastig. Afspraken die dan worden gemaakt, bijvoorbeeld. Met Chinese bedrijven. Ja, dat je denkt, nou, dat doen we niet. Dat doen we niet. Maar bijvoorbeeld laatst in Amsterdam, hè, de samenwerking met Huawei. Ja. Daar is natuurlijk ook heel veel ophef over geweest. En dat met is de ook universiteiten wat bedoel je? Precies, in dat artikel staat dat er op allerlei plekken invloed wordt uitgeoefend op Nederlandse instituties, maar ook op de media. En ik denk dat je daar heel erg bewust van moet zijn. Wereldbeheer? Ik denk dat die Chinezen extreem goed doorhebben hoe groot de kracht van verhalen is. Mm-hmm. We hadden het net over die varkens. Nou, als je nou dat soort beelden van die varkens, of een aangespoeld jongetje, een Syrisch jongetje destijds in de immigrantencrisis, of de beelden van George Floyd bij wijze van spreken. Nou, dat ga je niet snel terugzien. Volgens mij hebben ze nog steeds een trauma van dat shot van die gast met twee tassen voor een tank. Ja. Van het Tiananmenplein. Ja. We hadden in mijn laatste jaar, toen ik directeur van International Film Festival Rotterdam was, hadden we een programma notabene gefocust op Hongkong en die bizarre positie. Nou, Hongkong kan je nu vergeten. Is gewoon opgeslokt, klaar. Hebben het niet meer over, is gewoon Chinees en iedereen kijkt ernaar en zegt, laat maar gaan dan. Tibet, zootje. Xinjiang, zootje. Maar met alles wat ze doen zijn we zo bedreven ook om te zorgen, wij bepalen het narratief, wij bepalen met wie je mag praten en we brengen de hele tijd voor. Het is niet erg dat die Oeigoeren bijvoorbeeld helemaal geen eigen cultuur meer hebben, want het voordeel is, ze hebben een toekomst binnen de Chinese toekomst die en we hebben gecreëerd. Ja. Dat is onze kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal, dat geldt gewoon niet. Dat geldt dus ook als je een film wil maken of een aanvraag doet, op die manier We hebben notabene een co-productieverdrag voor film met China. Dat hebben we toen bedacht, omdat ze quota hadden voor buitenlandse films die überhaupt vertoond mogen worden. En met zo'n co-productieverdrag zou je theoretisch meer Nederlandse films in China kunnen uitbrengen. Dan denk je, nou, 1,5 miljard mensen, dat is flink wat publiek. Ja. Er gebeurt natuurlijk bijzonder weinig in, want je kampt echt met wat kan wel, wat kan niet. Hoe krijg je een zogenaamd dragon seal of government approval om überhaupt vertoond te kunnen worden. Oh ja? Ik heb contact gehad met heel veel filmfestivals die prachtige films wilden vertonen. En die beetje bij beetje beperkt worden in hun bewegingsruimte en uiteindelijk verdwijnen. Een comité van Chinese voorlichters gaat zitten kijken naar die Nederlandse film of die wel voldoende het Chinese verhaal vertelt? Het bizarste blijkt dat in alle gesprekken die ik met Chinese filmmakers en anderen heb gehad, dat ze zeiden, de truc is dat je nooit precies weet waar ze op aangaan. Nee. Het is namelijk helemaal niet dat je een checklist kan invullen, dit mag niet en dat mag niet. Het is onvoorspelbaar. En als er nou iets tekenend is voor de macht van staatsterreur, is het die onvoorspelbaarheid, want daardoor ben je met z'n allen toch even monddood en durf je toch niet aan. Ja, tenzij je gaat omkopen of andere dingen gaat doen. Ja, Stalin is hier iets noordelijker, maar dat had Mao ook hartstikke goed door. En zijn opvolgers ook. Goed, dus dat is het is praktijk. Jullie hebben wel eens een samenwerking afgewezen, Mireille. Hoe zijn consument en journalist media wijs genoeg om dit nog te kunnen handelen? Ja, ik denk door goede en waar, hè, dat het ware verhalen zijn in media. Dus dat je ook echt de andere kant laat zien. Ik vind bijvoorbeeld Sjoerd en Daas van de NOS. Ja. Dat vind ik echt een journalist waarvan ik denk, hoe doe jij daar je werk? Maar hij kan toch heel goed buiten de randjes om verhalen maken. En ik vind dat hij zijn werk daar heel erg goed doet. Ja, want hij laat ook altijd zien hoe die wordt gestuurd door die voorlichters. Hè? Dus hij kan nergens komen of er staat weer zo'n mannetje. Ja, over meenemen in het verhaal gesproken. Ja. Want dan weet je hoe het ontstaan is. Precies inderdaad waar dit over gaat. Dan weet je hoe het ontstaan is. En soms ook hoe ingewikkeld het kan zijn. Ja. En dat zegt alles over een land. En dat kan een kijker kan dat best goed snappen en volgen. Juist. Ik denk dat wij als kijkers. Ik ben er ook ongelooflijk in geïnteresseerd. Dat is ontzettend interessant. Ja, heb je er zelf ook ervaringen mee? Dat er zo'n schaduw de hele tijd achter Ja, jou ik loopt? Heb wel eens een reportage over straatkinderen in Vietnam gemaakt. En dan was er een Vietnamese mevrouw. Die de hele tijd met mij meeliep. Zelfs als ik ging plassen. Iedere keer als ik opstond, stond zij ook op. Waardoor ik soms soms expres ging opstaan, want ik ben ook vervelend soms. Maar ik kreeg die straatkinderen natuurlijk niet te zien. En toen ben ik met een fotograaf 's morgens heel vroeg opgestaan. Toen zei ik, volgens mij liggen ze bij de bruggen, bij de rivier. Want dat is vaak toch wel een plek waar mensen die zwerven zich ophouden. Nou ja, wij zijn daar stiekem naartoe gegaan. Het wemelde ervan. We hebben ze geïnterviewd. Vervolgens stond ik om 9:00 weer keurig in mijn hotel. En kregen we de zoveelste tempel te zien. Heb ik heel geïnteresseerd geknikt naar de staatsmevrouw. En uiteindelijk thuis natuurlijk gewoon mijn verhaal opgeschreven. Ja, ik denk overigens als je in Nederland de hele tijd in beeld zou brengen wanneer een voorlichter zich met het gesprek bemoeit. Ik zou dat best interessant televisie. Waarmee ik natuurlijk niet gezegd heb dat het hier China is. Hè? Even voor de goede orde. Hartelijk dank dat jullie hier waren. Roos Slikker en Mireille van Ark. Morgen in Spraakmakers. Meer over China. Dan hebben we het met sinologen Manja Koetsen en Frans-Paul van der Putten van Klingendaal over de communistische partij die dus zijn 100ste verjaardag viert. Tot 11:30 Niels Heidhuis. Bero Beyer die blijft bij ons, directeur van het Filmfonds. De hoed van Indiana Jones is veel geld waard. De cape van Batman ook. Vandaag worden ze geveild. We bespreken met kostuumontwerper Margriet Procé en spraakmaker Bero Beyer hoeveel werk erin zit in het ontwerpen van kostuums. En of daar nou een beetje waardering voor komt. Jan-Albert Hootsen werkt in Mexico. Daar komt hij op voor journalisten die bedreigd worden. Hij is nu voor het eerst in 3,5 jaar weer even in Nederland en komt bij ons langs. En om 11:50 spelen we de Nationale Nieuwsquiz met hier de hint voor vraag 15. Een rechter in Amerika heeft geoordeeld dat een huis in de stijl van welke tekenfilmserie niet hoeft te worden aangepast. Ja. Het antwoord over een klein uur. Eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Mijn naam is Dorald Megens en ik... Ja, lees het nieuws. En ik lees het nieuws. De coronavaccins van Pfizer en Moderna bieden mogelijk jaren bescherming, blijkt volgens de New York Times uit onderzoek. De meeste mensen die zo'n mRNA-vaccin hebben gehad hoeven daardoor mogelijk geen herhalingsprik. Voorwaarde is wel dat het virus en de varianten daarvan zich niet te veel ontwikkelen. Staatstoezicht op de mijnen gaat strenger toezien op de injectie van afvalwater in lege gasvelden in Twente. Aanleiding is een incident met afvalwater in Rossum. Daar ontstond in 2017 een scheur in een buis, maar die werd pas jaren later opgemerkt. En de NAM maakte de breuk pas begin dit jaar bekend. Er zou niks zijn gelekt daar in Rossum. Wordt in Nederland op grote schaal gefraudeerd met mest en op die fraude is nauwelijks controle, meldt NRC op basis van een nog niet gepubliceerd onderzoek. Boeren mogen niet alle mest uitrijden, maar moeten een deel daarvan afvoeren en dat kost geld. 4 op de 10 winkeliers hebben nog geen afspraken gemaakt met de verhuurder van hun winkelpanden over kwijtschelding van een deel van de huur. Branchevereniging InRetail vindt dat verhuurders de helft van de huur moeten kwijtschelden over de maanden waarin de winkels dicht waren vanwege de tweede lockdown. Het scheldwoord kanker moet zo snel mogelijk worden verbannen uit het voetbal. Kanker, of afkortingen ervan zoals KK, worden nog vaak gebruikt op het veld, online en zelfs in het spel FIFA bijvoorbeeld. En daarom komt KWF Kankerbestrijding vandaag met een campagne. Ik praat erover met Linda Sumner van KWF. Goedemorgen. Hoe groot is dit probleem? Goedemorgen. Ja, we zien het ontzettend veel in de online wereld en ook in de offline wereld. En nou ja, schelden met kanker is onnodig kwetsend en pijnlijk. En ja, wij willen heel graag dat dit zo snel mogelijk stopt. En daarvoor komen wij in actie. Hoe gaat de campagne eruit zien? De campagne is zowel online als offline zichtbaar. Online, je gaf zelf al aan, in FIFA 21 via Bundled kunnen spelers van het spel hun favoriete speler aankleden met het tegen KK-shirt. Zo kunnen ze online uitdragen dat zij een statement maken tegen het schelden met het woord kanker. En offline kunnen alle amateurclubs in heel Nederland een mouwbadge bestellen. En elk team kan zo met het tegen KK-logo op de arm ook een statement maken. Ja, jullie richten je wel heel specifiek op voetbal, hè? Ja, we richten in FIFA richten we ons op voetbal. Maar het is eigenlijk zien we dat het een probleem is door de gehele sport. Dus alle clubs in heel Nederland roepen we op om ook een steentje bij te dragen in de strijd tegen KK. Ja, ja, ik zit nog even te denken. Het schelden met ziektes, dat is natuurlijk iets van alle tijden, denk ik bijna. Maar dan liever met ziektes die niet meer bestaan, of? Nou, het liefst helemaal niet. Ja, dat zijn woorden die wil je sowieso niet terugkomen. Wij richten ons specifiek op het woord kanker, omdat we zien dat het heel vaak gewoon als stopwoordje gebruikt wordt, hè, zonder erbij na te denken. Ja. Maar als je merkt dat 1 op de 3 mensen krijgt te maken met kanker, dus dan kan je je voorstellen op het moment dat iemand eigenlijk gedachteloos dat scheldwoord gebruikt. Ja, er is altijd iemand in je omgeving die je daarmee pijn doet en raakt. Ja. Dank, Linda Sumner van KWF Kankerbestrijding. Verhalen van spraakmakers. Bakkeveen wil het gezondste dorp van Nederland worden. We gaan een aantal onderdelen doen van de fittest die we jaarlijks hebben in Bakkeveen. Kijk, er is niemand die tegen zegt dat dit moet. Ga je ook nog zwemmen? Wij, Annemarie Bongers en Amy Hogeboom. Bent u bus 584 naar Bakkeveen? Nodigen je graag uit om een week in Bakkeveen in te trekken. Je hebt een paar plekken in de wereld waar de mensen gezond oud worden. Die plekken worden Blue Zones genoemd. Die blauwe zones hebben een paar gemeenschappelijke kenmerken. Ze liggen midden in de natuur, er is veel gemeenschapszin en de inwoners wandelen en tuinieren veel. Het Friese Bakkeveen heeft dat allemaal, maar toch worden de bewoners er gemiddeld niet ouder dan in de rest van Nederland. Bakkeveen wil dat veranderen en verslaggever Anne van der Veen woont er een weekje om te zien hoe ze dat proberen voor elkaar te krijgen. Nou, het is 9:15, het is tijd voor de fittest. Goedemorgen. Mijn tweede dag in Bakkeveen is een spannende. Mijn algehele conditie gaat worden getest. Nou, volgens mij is dat Geert de Kwant. Ik zie al iemand in trainingspak. Hoi, goedemorgen. Mijn gastvrouw Amy heeft nog wel een tip tegen de spanning. Je moet gewoon luisteren naar je lijf en dingen doen die je lekker voelen in je lijf. Dat is ook zo. Ja. Heb jij ook die fittest gedaan? Ja. En? Nou, prima. Ja, ik heb goede conditie, dus ja. En verder hoef je geen gekke dingen te doen. Je hoeft geen marathon te lopen. Is dat waar? Zeker. Oké, nou gaan we het toch proberen maar. Hè? De fittest wordt minstens 1 keer per jaar in Bakkeveen afgenomen. Het is een nulmeting om te kijken hoe je ervoor staat. Maar ik moet zeggen, degene die komt, die gaat er vol enthousiasme in. En uiteindelijk zien ze wel waar het uitkomt. Oh ja. Ja, ik vind het dus echt. En ik zie ook weegschalen staan en centimeters. En dan denk ik, och, wat doe ik mezelf aan? Ja, nou ja, normaal gesproken in een test, dan hebben we altijd een grote ruimte natuurlijk. Maar dat soort testen, dat worden echt achter nou bijna gesloten deuren gehouden. Zodat het gewoon wel een beetje privé is. Oh, gelukkig. Nou, wat gaan we als eerste doen? We kunnen wel eerst even beginnen met de bloeddruk. Daar beginnen we normaal gesproken ook altijd mee met de fittest. Bloeddruk had ik ook helemaal niet op gerekend. Kijk, dat is een ooievaarsnest. Oh, wauwie. Niet iedereen in Bakkeveen valt te poren voor zo'n test. Dat vertelt Koen tijdens een boswandeling. Ik ben ook echt gewoon geen sportief iemand. Ik ben zelfs de grootste hekel aan sport. Dus als je dan ook nog echt een fittest moet doen... Durf je misschien niet? Oh, dat is best wel een goede vraag. Ik wil ook niet weten wat er allemaal achterweg komt. Dat is het eigenlijk. Ja, hè? Ja. Ja, dat snap ik wel. Maar als je dan zulke grote ambities hebt als dorp, hè? Ja. En daar zo'n fittest aan plakt, ja. Is dat dan slim? Natuurlijk. Het is slim in de zin van, kijk, ik ben er toch wel mee bezig. Het triggert eigenlijk allemaal wel. Dus ook al is het soms, bij wijze van spreken, irritant. En denk je, zo staat die sluiswachter echt elke maand bol van alle... dat je beter kunt slapen en hoe kun je beter slapen. Niet je telefoon mee naar bed nemen. Dat weten we allemaal, maar we doen het toch. En dat irriteert, dat je denkt, lukt mij niet om 10 uur al in de relax-mode te komen. Maar goed, het is dus een wat ik denk dat er wel goed aan is, is een soort van bewustwording. Dat je wel... bewust ter leeft. Na de bloeddruk mag ik op de weegschaal. Ach, wat jammer, hij doet het niet. Nee, hij heeft er geen zin in. Nog dan ik dacht, joh. Dit is gewicht. Ja. Dit is de BMI. Ja. En dit is de visceral vet. Dus de vet rondom de organen. Dat is niet best, hè? Nee, dit is keurig. Ja? Ja, ja, dit is keurig. Ook al heb ik niet te veel gevaarlijk vet, er mag wel wat vanaf. Dat zijn uitslagen. Wat mij wel opviel, mijn gastvrouw Amy zegt... joh, maak je geen zorgen, het is gewoon maar een testje. Mm-hmm. Maar ik kwam ook wel mensen tegen die zeggen... het is nogal wat, dat merk ik bij mezelf ook. Want nu sta ik bij jou en denk ik toch... ja, jeempie, wat moet ik hier nou mee? Kijk, en dat zijn natuurlijk de moeilijkste bereikbare mensen. Want die wil je eigenlijk ook bereiken, alleen dat lukt nu nog niet. Die het inderdaad wat moeilijker vinden... of het toch nog een stapje te ver vinden eigenlijk. Maar deze moeilijke groep wordt in Bakkeveen toch beter bereikt dan ergens anders in Nederland. De huisarts en het dorp werken echt samen. Bijvoorbeeld bij deze fittesten. Ja, hier gebeurt echt wat. En ook met het hele dorp zet de schouders eronder eigenlijk. Ja. En dat het dorp de schouders eronder zet, zie je ook aan iets anders. Het hele dorp is massaal aan het wandelen geslagen met de Ommetjes-app van Erik Scherder. Dorpsbewoners worden door vrijwilligers actief gevraagd mee te doen. Ja, ik voel me er wel fitter door. Zoals de 83-jarige Afke, die er nu elke dag op uittrekt. Ik mag met haar mee onder de paraplu. Vroeger als kind kwamen we hier ook wel. Maar toen u klein was, speelde gezond leven toen al een rol? Nou ja, nee, niet zo denk ik. Maar ja, we hadden altijd wel een moestuin en zo. En als u nou mensen één tip moet geven om een beetje fit te blijven? Goed in beweging en niet prakasseren en niet een beetje de positieve kanten bekijken van het leven. Ik zit ook vaak alleen, maar ja, probeer ik maar wat van te maken. Hè? Die kinderen kunnen niet altijd bij mem zitten. Hè? Dat kan gewoon niet. Stop. Oh. De fittest heeft ook wat fysieke testen die bij mij van heel slecht tot heel goed gaan. Nou ja, als je dit ziet, dan is dat heel keurig, want dan is het gewoon ver boven gemiddeld. Hè? Ja. Ja. Daar ben ik wel blij om. Met de resultaten van de fittest in de hand kunnen de dorpbewoners 4 weken met hulp aan de slag om de resultaten te verbeteren. Maar alleen wat afvallen is niet genoeg om fit te worden. En dat hoort u morgen. Kijk, je kan ontzettend gezond eten, alleen maar als je de hele dag stress hebt en daarbij niet beweegt, dan ga je alsnog ziek worden. KRO-NCRW. Radio 1. Nog steeds is hier onze spraakmaker van vandaag, Bero Beijer, directeur van het Filmfonds. Nieuw aangeschoven, Margriet Procé, kostuumontwerper voor film en televisie. En hier is Jan-Albert Hootsen, ook correspondent en ondersteuner van bedreigde journalisten in Mexico. Na 11 gaan we het met jou hebben over jouw werk daar en de situatie voor journalisten. En je bent voor het eerst in 3,5 jaar terug in Nederland. Ja, dat klopt. Een hele tijd niet geweest. Dus heel veel nieuwe dingen hier ook in Nederland, moet ik zeggen. Ja, zoals? Nou, bijvoorbeeld, mijn familie woont in Dordrecht. En daar kom ik natuurlijk altijd langs. En het valt me op dat bijvoorbeeld er heel veel nieuwe gebouwen zijn. Allerlei nieuwe diensten. Van alles en nog wat. Dus... Ja, in 3,5 jaar tijd verandert er toch wel wat? Ja, eigenlijk wel. En ik krijg ook steeds meer het gevoel dat ik nou in het buitenland ben en niet meer in het land waar ik vandaan kom oorspronkelijk. Ja. Terwijl jij via Twitter en zo de Nederlandse ontwikkelingen wel volgt. Hè? Dus je bent van de actualiteit op de hoogte, maar de fysieke werkelijkheid die neem je nu voor het eerst in 3,5 jaar weer waar. Ja, precies. Je volgt het zoveel mogelijk natuurlijk. En ik werk ook voor Trouw nog als correspondent. Dus op die manier is er altijd nog wel een link met Nederland. Ja. Maar het wordt wel steeds een steeds kleinere link. En hoe lang ben je in totaal al in? Want dat is al meer dan 10 jaar, denk ik, dat je in Mexico gevestigd bent. Ja, inmiddels 12 jaar. Ja. Onder een half jaar als student. En eigenlijk sinds ik in Mexico ben, heb ik daar als correspondent gewerkt. Ja. In de waardering voor kostuums in de film is de afgelopen 3,5 jaar ook iets veranderd. Dat gaan we straks onthullen. Eerst gaan we eens even praten over een filmveiling die vandaag start is online. In Los Angeles is dan eigenlijk de locatie, maar goed, je kan online mee. Oh, je hebt hem daar. Ja, joh, dat is leuk, man. Er komen daar toch dingen voorbij. Ik ga echt heel veel geld uitgeven, vrees ik. Heb ik niet, dus het is maar fantaseren. Maar wat een leuke dingen staan erop, joh. Wat zou je willen hebben? Nou, je noemde net de hoed van Indiana Jones. Nou, dat is natuurlijk toch echt wel een heel cool ding. Maar ik zag ook het pak van Austin Powers voorbij komen. Denk je, nou, dat is toch echt de groovy, baby. Er zijn echt wel hele leuke dingen die ik zou willen. Veel science fiction en zo, hoor. Veel science fiction, ja. Je moet nog even een beetje doorzoeken naar iets wat anders is. Maar heerlijk. Zou je bijvoorbeeld die dummy willen hebben van Arnold Schwarzenegger die aan één kant open ligt? Ik denk dat het Robocop is. Nee, een geweertje uit Robocop. Die wil ik zeker niet. En dat nee, was zeker niet. Arnold Schwarzenegger zat niet in Robocop. Maar zeker niet. Maar ik zag ook dingen voorbij komen van een film die ik echt heel goed vond. Namelijk American Hustle. Er kwamen een paar dingen bij qua stijl en qua jurken. Waarbij ik me nog echt kon herinneren dat ik de bioscoop kwam en dacht: holy crap, dit is me daar een powerful signaal van vrouwelijkheid, verleiding, oplichterij en spanning. Dus misschien passen ze mijn vrouw wel, wie weet. Ja. Margriet Procé, hoe kijk jij naar die online veiling? Zitten daar inderdaad interessante attributen bij? Ja, kleding, kostuums? Ja, ik vond het heel erg leuk om te bekijken. Maar ik denk niet dat dat iets is voor in Nederland of zo. Maar ik vind het ook heel grappig. Zo'n helemaal bebloed kostuum van Russell Crowe. En dan denk ik ook van wie wil dat in zijn kast? Of, of aandoen. Of nou, aandoen ja. Of op een pop in je woonkamer zetten. Ja, dat zou jij niet doen, begrijp ik. Nee, niet nee, echt. Nee. Ik zag ook een helm uit Saving Private Ryan. Moet $5,000 opleveren. Behoorlijk aan de prijs. Ja, ik heb ook nog wel een helm liggen van Slag om de Schelde. Voor hoeveel gaat hij weg? Ja, ik denk het niet. Hou je die? Blijft hij in de kast? Nee, die is eigenlijk... ik heb er nog eentje over, maar de rest is gewoon terug naar waar we het huren in Polen. Ja, want daar huur je het. Maar jij maakt toch ook kostuums? Zeker, ja. Ontwerp. Voor onder andere Slag om de Schelde en Michiel de Ruiter. Ja. Dan praten we dus over een kostuum, echte kostuumfilm. Ja. Moet je historisch, moet dat correct zijn? Ja, dat is het eerste waar ik natuurlijk gewoon ook wel mijn research in doe. En ook, zeg maar, rondje het Rijksmuseum met degene die daarin gespecialiseerd zijn. Ook over het verven van stoffen in die tijd en de kleuren. En dat vind ik echt super interessant. Want ga je dan dat procedé nadoen? Om een pak echt geverfd te uiteindelijk krijgen? Niet. Maar als je, zeg maar, geschiedkundig weet wat rijk betekent, de kleur en wat. Dus vanuit daar vertrek ik wel. En zoals Michiel de Ruiter was eigenlijk veel meer wat de regisseur uiteindelijk voor gekozen heeft om hem meer de man van het volk te laten zijn. Dat klopt bijvoorbeeld niet qua geschiedenis. Maar zorgt dat je weet. Dat je weet wat er. Wat hoort en wat niet hoort. En wat de regisseur wil. Precies. En soms maak je bewust daarin fouten. Ten behoeve van de film. Of en van het drama. Krijg je daar dan ook commentaar op? Soms. Ja? Ja. Slag om de Schelde nog niet. Dat is nog niet zo lang te zien ook trouwens. Nee. Kan nog komen. Maar Michiel eruit. We hebben wel. Zeker bij de Slag om de Schelde. Enorm. Heb ik ook wel mijn best gedaan om het historisch correct en ook zeker qua uniformen. Want ik vind het wel belangrijk dat de insignes et cetera kloppen. Ook voor mensen die eventueel daar nog iets van weten. En ja, dus dat je niet van de kenners de hele tijd commentaar krijgt. Wat dus wel een beetje is gebeurd, maar het was ook bewust. Maar hoe doe je dat dan? Dus je weet hoe iemand er in die tijd uitzag, Michiel de Ruiter. Mm-hmm. Maar omdat de regisseur hem wat meer een mensenmens wil maken, pas je het aan. Wat pas je dan aan? Je zoekt naar, eigenlijk met je acteur naar een personage. En wat maakt hem wat meer benaderbaar. Ja, precies, benaderbaar. Ja, en wat was dat dan in dit geval? Nou ja, materiaal. Dus niet alleen maar chique, glanzende, mooie stoffen. Maar iets gewoon de katoen en de overhemden en het leer. De alledaagse materiaal eigenlijk. Ja, en ook gepatineerd, zeg maar. Dus dan maak je hem wat meer doorleefder. Wat is gepatineerd? Dat het allemaal wat ouder gemaakt wordt. Soms zetten we gewoon een schuurmachine op een kostuum. Ja. Of bleken het een beetje, zodat het lijkt alsof hij al jaren op zee heeft gezeten. Op een schip staat. Bero? Nou, wat ik zo mooi vind aan die veiling en sowieso aan een kostuumontwerp, dat zijn nou typisch van die voorbeelden dat je ziet dat film echt een gesamtkunstwerk is, waar alles maar net even bij elkaar moet passen. En in veel gevallen is zo, hoe minder je individueel op één van die onderdelen specifiek let, of dit eruit springen, hoe beter de samenhang van die hele film is. Dus sound design, production design, muziek soms, montage, geluidsontwerp, kostuumontwerp, hoe de make-up gedaan is. Dat is allemaal minstens zo belangrijk als hoe goed die acteur eigenlijk bezig is, want het is het hele plaatje wat het brengt. Ja. En bij die filing komen daar van die hele opvallende dingen natuurlijk terug, dat je ook van die iconische beelden hebt en je herkent ze. Maar eigenlijk is dat een andere kant die het leuk is, hoe invloedrijk het is. Ja. Terwijl bij de beste films, bijvoorbeeld bij de tamelijk briljante Slag om de Schelde, daar kom je niet uit en zeg je zo, maar dat kostuumontwerp was perfect. Nee, ik wil die helm hebben. Ik heb een ervaring gehad die helemaal klopt. Ja. Die rond is, waarbij het geluid en de verhaallijnen onderdraag zijn. En waarbij ik het geloof. Waarbij ik die authenticiteit heb. Hoe het ook gestuurd is of bewerkt of gedaan is allemaal onderdeel van de whole package. Ja. En dat je dan af en toe eens even inzoomt over wat een van die onderdelen specifiek betekent. Ja, dat is dan toch wel erg leuk. Ja, dus eigenlijk zijn die dingen die nu geveild worden. Die props, hè, geweer, science fiction dingen. Dat is eigenlijk. Dat wijkt eigenlijk af van wat je gangbaar wil bereiken in een film. Zo'n specifiek. Ja, een robotje uit Star Wars. Ja, het is allemaal grappig, leuk. Dat is allemaal grappig. Je hebt trouwens één heel typisch ding, en dat ken je natuurlijk ook, dat verhaal, dat de Star Trek uniformen zo'n heel typische vloek waren. Dat zijn nu die iconen in de Star Trek, de serie, dragen ze allemaal van die te korte broeken en net even krappe pakken. Dat was gewoon een foutje. Want die dingen waren gekrompen toen ze vlak voor de opnames naar de wasseretten werden gebracht. En toen hadden ze ook geen tijd meer om het te veranderen. Dachten ze, nou, we houden het gewoon. En het werd ineens een soort stijlsymbool. Ja. Terwijl andere dingen, van die fliptelefoons die een tijdje hip waren, komen eigenlijk ook daar vandaan. Dus het is ook voortlopend. Dus als Margriet wat heel leuks bedenkt voor een volgende film, met een soort afwijkende keuze, wie weet zitten we een paar jaar later allemaal daarmee op straat. Ja, ben je al bezig om iets te bedenken? Zoiets wat we in de toekomst gaan onthouden? Ja, nou goed, waar jullie het net over hadden. Jij haalt specifiek twee producties uit mijn cv, zeg maar. Maar ik moet even denken aan bijvoorbeeld, ik zie daar ook een heel gewoon t-shirt staan. Kostuumontwerp voor, voor Runderskop bijvoorbeeld. Wat heel gewoon is. En eigenlijk is dat soms nog zelfs moeilijker. Qua kostuumontwerp dan dat je in de geschiedenis duikt en vanuit daar vertrekt. Waarom is dat moeilijker? Omdat precies wat jij aanstipt. Dat je het niet in de gaten moet hebben dat daar... Dat daar een kostuum of een personage, dat daar gewerkt is aan een personage. Je moet niet zien van nou, dit is te bedacht, wordt het dan. Ja, dat is voor mij zeg maar een compliment als mensen, in ieder geval voor mij als Friesin en dan de boeren België neer kunnen zetten. Dat geloofd wordt, zeg maar. Ja, soms word je dat gewaar als je de film even stilzet. Op een willekeurig moment, omdat je even wat gaat pakken of van de wc moet. Maar soms zie je dan hoe knap ze die kleuren bijvoorbeeld ook een beetje hebben aangepast aan het kostuum of andersom. Totaal, dat is weer zo'n specialisme. Want dat is het samenspel tussen wat de DOP heeft gedaan, de cinematographer, de cameraman heeft bedacht van zo wil ik het belicht hebben. Nou, die heeft ook een belichtingsteam en de gaffer en zijn hele club die dat waar moeten maken. Mm. In de grading later, bij de montage wordt het ook nog een keer hersteld. Kleurcorrectie. Kleurcorrectie, wat werkt goed. En dat allemaal om bij te dragen aan dat gezamtgevoel. En als je nou Runderskop, dat was me daar een goede film trouwens. Zeg. Echt terechte Oscar natuurlijk. Dat was zo sterk en zo indrukwekkend. En die hele duisternis en de lichamelijkheid van de acteur. En hoe dat allemaal samenspeelt tussen wat ze aan hebben. Juist op het platteland. Je stelt je niet de vraag, kan dat kloppen daar? Het is echt zo'n onderdeeltje waar je apart in zou moeten zoomen. Net als bijvoorbeeld voor montage, daar praat je ook niet te lang over, terwijl dat bepalend is hoe een verhaal verteld wordt. Ja. Dus dat is het heel goed om daar onzichtbare dingen. Maar goed, bij de meest recente Gouden Kalf is het wel zichtbaar gemaakt, de rol van kostuums. Ja, voor het eerst. Wat gebeurde daar? Voor het eerst is een Gouden Kalf voor kostuumdesign uitgereikt. Ja. En waarom heeft het zo lang geduurd voordat dat kwam? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb het wel eens gevraagd en aangestipt van... jongens, wordt het niet eens tijd voor een Gouden Kalf voor kostuum? En niet alleen voor kostuum, ook voor make-up en hairdesign, zeg maar. Die is er ook niet. Nee, dus moet nog komen. De eerste reactie die ik toen hoorde was van... maar er zijn al zoveel en het past dan niet meer in het programma. Dus toen heb ik ook voorgesteld van jongens, als we nou gewoon een soort in een roulatie... De vakprijzen, als het dan te veel is, doe dan één keer in de vier jaar sounddesign, één keer in de 4 jaar. Maar goed, ik ben wel super trots dat daar nu een kostuum, terwijl internationaal zitten ze standaard in het pakket. Maar je ziet die waardering ook wel in de prijs op die veiling, hè? Dat zie je. En wat ik vooral zo aardig vind is dat het heel belangrijk is om daarop te focussen af en toe. Omdat je dan ook een beeld krijgt over alles wat er achter de schermen eigenlijk gebeurt. Hoe complex dat allemaal wel niet is. Hoeveel partijen er allemaal bij elkaar komen om iets voor elkaar te krijgen. En die hebben allemaal een soort aandacht nodig. Die talenten moeten rijpen. En de regisseur kan wel zeggen, ik wil het zo hebben. Maar Margriet moet het uitvoeren. Of in een andere discipline... Verheug me nu al dat we straks weer naar Cannes kunnen gaan bijvoorbeeld. Het is toch ook alweer tijd dat er een festival aankomt. Draai ook een aantal Nederlandse co-producties of andere films. De nieuwe film van Paul Verhoeven bijvoorbeeld. Maar die is mede zo briljant omdat hij gebruik maakt van zijn Nederlandse trouwe editor Job de Burg. Die ook L gedaan heeft en Brimstone en weet ik allemaal veel. En dan kom je toch in een internationaal vaarwaard waarbij het is belangrijk om al die facetten te letten. Wat nou juist ook... om het toch even als filmfondsdirecteur te praten... in die coronatijd voor ons ook cruciaal was... van nou, waar moet je nou om op ingrijpen om te steunen... dat de filmsector nog overeind blijft? Nou, dan moet het terechtkomen bij iedereen die achter de camera zit. En hoe heb je dat geregeld? We hebben, in het begin hebben we zelfs holtdagen vergoed. Dat mensen die moesten wachten omdat een project was uitgesteld, toch wat betaald kregen. En we hebben op bijna alle facetten waar we maar konden bedenken, we hebben steunprojecten bedacht om in ieder geval aan het werk te blijven. Het kon op een gegeven moment konden we redelijk veilig gedraaid worden. Kost alleen meer geld, want het was duurder, om het veilig te kunnen doen. Dus we hebben heel veel producties gesteund. Vanochtend stond Jan Dino nog in de krant met Judeska in the House. Dat was nota bene een project wat we gesteund hebben, omdat het specifiek inspeelde op hoe om te gaan met het concept lockdown en wat doet dat in relaties. Mm. Jan Dino aan de ene kant, nieuwe film van Paula van der Oest aan de andere kant, Love in a Bottle. Dus blijf aan het werk, blijf dingen maken en zorg, alles wat we extra gaven, zorg dat het terechtkomt bij een ieder die betrokken is. En heb je gecheckt of dat ook gelukt is? Zeker, wij turven en tellen dat zelfs, zodat we kunnen laten zien, en als iemand ons gaat woppen, kunnen we het ook hard maken, om te laten zien, zo is dat steungeld terechtgekomen. Mm. Zo is het besteed. Daarom hebben we nog steeds films. En nu maar hopen dat de bioscopen opengaan. Dat we ook allemaal daarvoor kiezen om bijvoorbeeld naar De Slag om de Schelde te gaan. Of naar Judeska in House. Of naar Love in a Bottle. Ja, maar er staan natuurlijk ook heel veel Amerikaanse films nu te wachten. Hè? Dat wordt een slagveld gewoon. Dat wordt echt een slagveld. We staan met z'n allen op een dun dammetje te vechten tegen de overmacht aan Amerikaanse producten. Ja, dit is weer De Slag om de Schelde. Maar wat voor rol hebben jullie daarbij? We hebben afgelopen week hebben we iets genoemd, omdat wij praten altijd over de keten van de filmproductie. Je begint met een ideetje, iemand klast wat op een bierveeltje, maar totdat uiteindelijk een film is die in een bioscoop of later op tv of op een stream te zien is, komen heel veel facetten aan de gang. Dat is een keten. Ja. En dat laatste stuk van die keten, de distributie, de vertoning, daar hadden we nog helemaal geen steun aan gegeven, want die was er gewoon eigenlijk even helemaal niet. Nee. Dus we hebben nu extra ondersteuning geboden, juist voor Nederlandse films, om beter te kunnen markten, om meer aandacht te kunnen krijgen. Dus je geeft eigenlijk geld aan de distributeur, ja, om te zeggen, geef de Nederlandse film voorrang. Ja, laat hem zien. Vier het groot. Zorg dat mensen het weten dat die films draaien. Zodat ze bij de keuze gaan. Ga ik voor de tweede keer naar film Fast and Furious, of, Fast and Furious 9? Of ga ik nu eens even kijken wat Paula van der Oest gemaakt heeft? Ja. Dat ze zegt, nou verrek, ik wil die film eigenlijk zien. Ik heb meer diversiteit nodig. Ik wil ook zien wat het voor mezelf betekent. En is het een aanslag op het filmfondsbudget? Of ja, is die dan weer steun voor uit de overheid? Nou, wat wel heel prettig is, dat door corona we wel met z'n allen net even iets meer door hadden dat eigenlijk cultuur, niet alleen informatie, maar cultuur de zuurstof van de maatschappij is. Dus daar moet je steun aan geven. En als je het niet doet, dan krompelt het in elkaar. Dan houden we alleen maar producties over die zeg maar op streamers te zien zouden kunnen zijn. Dus je moet daar aandacht aan geven. Dus er is wat extra geld, flink wat extra geld gelukkig beschikbaar gesteld. Mm. En, maar goed, dat voor de streamingsdiensten. Voor de streamingsdiensten kan het misschien ook wel goed zijn als er wat meer kwaliteitsproducties op komen. Daar wint natuurlijk alleen maar iedereen van. Want hoe beter de films zijn, hoe prettiger het is voor het publiek, hoe prettiger het is om ervaring te hebben. Dan kan je ook films hebben die af en toe schuren, die vermaken, die verwarren. Dus dat is allemaal pure winst eigenlijk. Maar hoe ziet de wereld er over een jaar uit? Durf je dat al een beetje te voorspellen? Nou, ik vind corona zou voorbij kunnen zijn. Het wordt in ieder geval niet zoals vroeger, dat zeker. Dus je had een tijd zonder streamers. Toen had je een tijd waarin het tegelijkertijd was. Nu hebben we bijna anderhalf jaar alleen maar streamers gehad, want je kon niet naar de bioscoop. Sinds een paar dagen zijn we weer open. Kan er weer naar de bioscoop gegaan worden. Hoe heerlijk is dat? Ja. Het is toch alsof je na maanden op Spotify te hebben gezeten, weer naar een rockconcert kunt gaan. Dat is gewoon lekker en fijn en toch een andere ervaring. Maar het wordt niet hetzelfde. Dus wie het voor het zeggen heeft, wie de meeste kapitaalmacht heeft, wie de meeste garantie biedt voor onafhankelijkheid en originaliteit in filmproductie. Ja, wie is dat dan op dit moment? Nou, dat is koffiedik kijken, eerlijk gezegd. Want het is niet per wel se degelijk Netflix dus. Nou, kijk, het is een beetje een bizarre strijd, hè? Want dit is wel een heel specifiek onderwerp. Maar als je het grootste bedrijf ter wereld is nota bene Amazon. En die hebben een hele sterke filmtak. Daar draait bijvoorbeeld ook De Oost, ook een hele mooie film. Gaan we ook in de bioscoop zien, maar ik kan hem ook op Amazon Prime kijken. Maar dat is echt een nieuw krachtenveld van wat voor films gaan we krijgen, wat voor series gaan we krijgen en wie bepaalt die keuze. Margriet, zie jij voor je dat je straks ook alleen nog maar kostuums ontwerpt voor dingen die alleen maar op streamingsdiensten gaan verschijnen? Ik hoop dat die het zo niet machtig worden. Het zou kunnen, maar ik hoop het echt niet. Want ervaring in een bioscoop is gewoon, dat wil je gewoon. Maar daar heb je geen invloed op. Zeker niet, nee. Maar ik hoop met het maken van mooie dingen dat het wel zo is. Kijk, in het beste geval, dan kan het allebei. Hè? Ik bedoel, Slag om de Schelde komt op een gegeven moment ook op Netflix. Ja. Perfect World. En weer terug de bioscoop in. En de bioscoop in. En uiteindelijk ook op de publieke omroep. Dat is allemaal prachtig. Dat is allemaal heel fijn. En voor het publiek maakt het ook niet zo heel veel uit. Die kunnen de ervaring dan kiezen. Maar waar het om gaat, is wie heeft zeg maar de artistieke originaliteit en zeggenschap om te doen wat hij wil doen. Ja. Moet je zeg maar door de bottom line fietsen die Amerikaanse grote bedrijven bepalen? Of kan je ook ruimte hebben om te falen, om te experimenteren, iets echt uitzonderlijks te maken. En daarvoor moet je een bepaalde maat van onafhankelijkheid hebben. En daar proberen wij ons in ieder geval heel erg hard voor te maken. Vooralsnog zijn dat open vragen, hoor ik al. Bero Beijer is de spraakmaker vanochtend. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Donderdagmiddag van 1 tot 3. Op NPO Radio 1. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Bij Bever weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Want wat voor de een de perfecte tent, rugzak of wandelschoen is, is voor de ander een pijnlijke miskoop. Daarom krijg je bij Bever persoonlijk advies, zodat je met de beste producten altijd van buiten kan genieten. Want buiten begint bij Bever. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Nu in de Trouw-app. Een speciale digitale editie over corona. 11 uur. NPO Radio 1. Met Niels Heidhuis. Ja, de brug van film naar het geweld in Mexico is helaas makkelijk te slaan. Jan-Albert Hootsen komt op voor journalisten die daar bedreigd worden in Mexico. Het meest onveilige land voor mensen in deze beroepsgroep. Dat vertelt u zo na het NOS-journaal met Dorald Megens. Een vrouw van 32 uit Uithoorn is veroordeeld tot 6 jaar cel en TBS voor terrorisme en oorlogsmisdaden. De vrouw verspreidde in 2019 propagandamateriaal van de islamitische terreurorganisatie IS via Telegram. Het OM had 3 jaar cel geëist, maar de rechtbank in Den Haag noemt die eis veel te laag. De vrouw probeerde anderen ertoe aan te zetten terroristische misdrijven te plegen. Ook verspreidde ze video's waarin krijgsgevangenen door IS in brand werden gestoken. En trainde ze zichzelf om bomgordels te maken. De rechtbank constateerde dat ze weinig berouw heeft. De vaccins van Pfizer en Moderna kunnen mogelijk jaren bescherming bieden tegen het coronavirus, schrijven onderzoekers in het blad Nature. Onderzoeksresultaten tonen aan dat de vaccins leiden tot een aanhoudende immuunreactie in het lichaam. Gezondheidsredacteur Rinke van der Brink plaatst kanttekeningen bij het onderzoek dat onder slechts 14 mensen is gedaan. Maar hij is toch optimistisch. Nou, dat zou natuurlijk inderdaad goed nieuws zijn. Maar ze onderstrepen dat het allemaal nog wel moet blijken. Dat er vervolgonderzoek nodig is. En dat zal ook echt bij grotere groepen patiënten moeten gebeuren dan 14 patiënten. Maar het ziet er wel goed uit. Het zou onder meer kunnen betekenen dat mensen geen of minder vaak een herhalingsprik nodig hebben om de immuniteit tegen het virus op peil te houden. Op een boerderij in de Kwakel in Noord-Holland heeft de politie bijna 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro aan contant geld gevonden. Het geld en de drugs zijn vermoedelijk van een Zuid-Amerikaanse organisatie. Er zijn twee mensen opgepakt. Sinds in 2015 het leenstelsel werd ingevoerd, moeten studenten vaker bij hun ouders aankloppen voor geld, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Maar doordat lang niet alle ouders de mogelijkheden hebben om financieel bij te springen, wordt de kansenongelijkheid groter, zegt het Nibud. Er wordt in Nederland op grote schaal gefraudeerd met mest. En op die fraude is nauwelijks controle. Dat meldt NRC op basis van een nog niet gepubliceerd onderzoek. Boeren mogen niet alle mest uitrijden, maar moeten een deel daarvan afvoeren. Dat is een kostbare zaak die fraude in de hand werkt. Het staatstoezicht op de mijnen gaat strenger toezien op de injectie van afvalwater in lege gasvelden in Twente. Aanleiding is een incident met afvalwater in Rossum. Daar ontstond in 2017 een scheur in een buis, maar die werd pas jaren later opgemerkt. De Nederlandse aardoliemaatschappij maakte de breuk pas begin dit jaar bekend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er sprake is van nalatigheid. Overigens zijn er geen aanwijzingen dat er afvalwater is weggelekt. Er is een handige manier gevonden om er snel achter te komen of iemand wel of geen hartinfarct heeft gehad. Nu worden mensen met pijn op de borst vaak voor de zekerheid naar de spoedeisende hulp gestuurd, terwijl achteraf blijkt dat het loos alarm was. Er is nu iets op gevonden. Met een apparaatje kun je bloed prikken. Zie je na een paar minuten of er schade is aan de hartspier. Dat heeft twee grote voordelen, zegt deze cardioloog. Je kan niet alleen onnodige verwijzingen voorkomen, maar je kan ook de kans dat een hartinfarct gemist wordt minimaliseren. Dus we weten en dat wij hier een hele betrouwbare methode hebben om zeg maar goede keuzes te maken voor de patiënt in de thuissituatie. Het weer, het is nog bewolkt, vallen wat buien. De meeste buien trekken via het noordwesten weg. Vanmiddag in het zuiden ook soms zon. 20 tot 24 graden vandaag. Later in het zuiden en oosten lokaal een onweersbui. Vannacht en morgen is het bewolkt en regenachtig. Het wordt morgen overdag hooguit 18 graden. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Deze maand in Plus Magazine. Hartproblemen gaan soms hand in hand met geheugenproblemen. Wat doe je hieraan? Dit jaar op vakantie met de camper? Vragen en antwoorden over campers van een ANWB-expert. En extra veel zomerpuzzels met bijna 7000 euro aan prijzen. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €3,25. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. De grootste opstand op zee in ons slavernijverleden. 400 doden. En bijna niemand kent het verhaal. Sosja Duisker volgt de huiveringwekkende reis van de Zeeuwse Neptunus. Van de haven in Zierikzee tot de fatale ontploffing in Afrika. De NTR-documentaire Opstand op de Neptunus. Morgen 8:30, NPO 2. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Niels Heidhuis. De spraakmaker van vandaag is de directeur van het Filmfonds, Bero Beijer. En kostuumontwerper voor film en tv, Margriet Procé, is ook nog bij ons. We hadden het over de gestegen waardering voor de mensen achter de schermen. Maar de open vraag over waar die producties straks te zien zijn op streamingdiensten met veel macht of toch nog in de bioscoop. We gaan het nu over iets anders hebben. Meer dan 3 jaar geleden was hij voor het laatst in Nederland. Jan-Albert Hootsen, nogmaals hartelijk welkom. Normaal gesproken werk je in Mexico als correspondent, maar ook werk je voor het Committee to Protect Journalists. Hij moet, lomp gezegd, proberen te voorkomen dat Mexicaanse journalisten worden vermoord. Het komt helaas nog steeds geregeld voor. Want Mexico is voor journalisten het meest onveilige land ter wereld. Mexico is het meest gevaarlijke land in de wereld om als journalist te werken, want daar zijn het afgelopen jaar de meeste journalisten vermoord. Javier Valdez's murder, just one block from his office, has shocked the journalist community. Het belangrijkste probleem in Mexico voor journalisten is dat zij het slachtoffer zijn van een enorme golf van straffeloosheid. Say he was driving in broad daylight when he was forced from his car and shot dead in the middle of the street. Als zij bijvoorbeeld de georganiseerde misdaad onderzoeken, dan kunnen ze vermoord worden zonder dat er echt iets aan gedaan wordt. The Mexican government has repeatedly promised to protect journalists and freedom of expression, but the shootings and beatings continue. Ja, Jan-Albert, jij hebt ook een zware week achter de rug. Ja, we hebben in de afgelopen 2 weken 3 moorden gehad in Mexico. Vorige week dinsdag nog een journalist in Coahuila. Dat is een deelstaat in het noorden. En die werkte eigenlijk als dronebestuurder. Dus hij nam opnames met drones van bijvoorbeeld verkeersongelukken of er werd iemand vermoord en dan stuurde hij daar een drone op af. En die werd doodgestoken op klaarlichte dag, voor zover we weten. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar het is nog niet bekend waarom dat precies is gebeurd. En dat is gebeurd een week nadat in Oaxaca, in het zuiden van het land, een journalist die eigenlijk onder bescherming stond van de Mexicaanse federale regering is doodgeschoten. Dus het was, het was weer eens een van die weken dat eigenlijk alles, het was een aaneenschakeling van slecht nieuws. En een crisissituatie ook voor ons natuurlijk. Ja, maar je zit daar dus bovenop. Ja, precies. Wij werken natuurlijk samen met een aantal andere organisaties. Want de Committee to Protect Journalists, dat is een Amerikaanse organisatie die ik vertegenwoordig in Mexico. En ik ben de enige vertegenwoordiger van hen in Mexico. Dus in eentje een land dat 50 keer zo groot is als Nederland bestier. Dat kan bijna niet op dit vlak. Nee. Dus maar jij hebt contact met bedreigde journalisten. Ja, eigenlijk dagelijks. Gisteren ook nog had ik nog contact met de eindredacteur van die journalist die in Coahuila was vermoord. Mm-hmm. En er gaat geen dag voorbij dat we niet door 2 of 3 mensen worden aangesproken over dat er weer dreigementen zijn of dat er iemand is aangevallen. Er is iemand verdwenen, er is iemand vermoord. Er gaat van alles fouten met de bescherming van de regering. Dat houdt eigenlijk nooit op. Maar wat doet dat met jou? Nou, we hoorden net in die geluidsfragmenten hadden ze het over Javier Valdez. En dat was eigenlijk de bekendste journalist in Mexico die de afgelopen jaren is vermoord. Hij was de correspondent van de krant La Jornada in Sinaloa. En hij was ook de medeoprichter van een opinietijdschrift daar. In Sinaloa, dat is... Aan drugskartel. Ja, de naam Chapo Guzman is een naam die in Nederland regelmatig, denk ik, in het nieuws is opgedoken. Dat was de oprichter van het Sinaloa-kartel. En Javier was een redelijk goede vriend van mij ook in 2017. Hij heeft ook in 2011, als ik me niet vergis, de International Press Freedom Award, een prijs die wij als organisatie ieder jaar uitgeven, gewonnen. Mm-hmm. Dus dat was iemand die heel dicht bij ons stond. En die is in 2017 vermoord. En dat was voor een heleboel mensen, waaronder ik zelf persoonlijk, een behoorlijk zware klap. Het was voor mij ook voor het eerst dat iemand die ik echt goed kende ook het slachtoffer werd van geweld. Dus hij was ook niet de enige. Er waren een aantal jaar daarna was er ook een journalist die ik redelijk goed kende, die was vermoord. En die journalist uit Oaxaca die ik net noemde, die 2 weken geleden is doodgeschoten, dat was iemand die een van mijn beste vrienden in Mexico begeleidde. Dus er zit altijd wel een persoonlijke link eigenlijk. En wie zit er daar dan achter? Dat is een hele goede vraag. Eigenlijk weten we dat in meer dan 90% van de moorden niet, omdat de Mexicaanse autoriteiten ofwel niet in staat zijn om goed onderzoek te doen, ofwel dat gewoon niet willen. We weten anekdotisch dat in de meerderheid van de geweldsincidenten tegen journalisten ofwel criminelen erachter zitten, ofwel autoriteiten, vaak corrupt. Ofwel een combinatie van beide. Want er zijn heel veel plekken in Mexico waar de georganiseerde criminaliteit dermate het lokale bestuur heeft geïnfiltreerd in gemeentes en dergelijke, dat eigenlijk 2 kanten van dezelfde medaille is. En is dat voorbeeld wat je net noemde, ik denk in het zuiden van Mexico, daar een voorbeeld van? Die journalist die had al protectie van de federale overheid, maar wordt dan toch vermoord. Ja. Ja. Is daar dan onder één hoedje gespeeld? Of? Nou, het zou zomaar kunnen. Want wat we weten is dat die journalist hulp had moeten krijgen van een instituut van de federale regering. Dat heet het Mecanismo. En we weten dat er een opdracht was gestuurd vanuit Mexico-stad naar de plek waar hij woonde, naar de lokale autoriteiten om hem te beschermen. En ergens is daar iets fout gegaan. En dan heb ik toevallig vorige week woensdag had ik een gesprek met de openbaar aanklager van de deelstaat Oaxaca. En die vertelde dat ze net alle ambtenaren van het OM in die regio hadden ontslagen vanwege corruptie en verdenkingen van banden met de georganiseerde misdaad. Dit zijn zulke extreme situaties. Dat dus een hele de OM in een hele deelstaat wordt schoongeveegd. Ja, het gebeurt heel regelmatig in Mexico. Zijn. Bijvoorbeeld dat de deelstaatregering ergens in het land of een federale regering ineens aankondigt van nou, we gaan alle 50 politieagenten van die en die gemeente, die gooien we eruit, want die blijken allemaal banden te hebben met een drugsbende. Of ze werden onderworpen aan een leugendetector en faalden allemaal. Want dat is in Mexico ook heel populair. En dat soort dingen zijn zo normaal in Mexico. Als dat in Nederland zou gebeuren, dan zou het land helemaal op de achterste benen staan. Maar in Mexico is het helaas echt de dagelijkse realiteit. Ja, maar het is ook te lang al aan de gang. Ja, het is ook al heel lang aan de gang. En we hebben het vaak over de Mexicaanse drugsoorlog en dat die zou zijn begonnen in 2006. Toen werd het leger ingezet tegen de drugsbendes. Maar als je kijkt naar de Mexicaanse geschiedenis, dan gaat het decennia terug. Het politieke geweld en de banden tussen de georganiseerde misdaad en de politiek in het land, dat is eigenlijk iets wat helaas onlosmakelijk is verbonden met Mexico. Maar ik probeer me voorstelling te maken van Mexico, zelf niet geweest. Het was ook ooit wel een populaire vakantiebestemming. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ik hoor eigenlijk niemand meer die er naartoe gaat. Ja, het is nog steeds heel populair. Sterker nog, het is populairder dan ooit. En het zijn eigenlijk twee realiteiten. Ja. Want als jij daar als buitenlands toerist naartoe gaat, dan kan je eigenlijk 3, 4, 5 weken backpacken of hoe je er ook doorheen wil. En je hebt de tijd van je leven. Je ziet de cultuur. Want Mexico is natuurlijk, het is een fantastisch mooi land. Prachtige cultuur, lange geschiedenis. Maar als jij als mensenrechtenactivist of als journalist of als katholiek priester, want dat is ook wel zo'n groep die heel vaak het doelwit wordt van geweld. Als je daar zit, ja, dan is de realiteit heel anders. En dan maak je dingen mee waar je in Nederland eigenlijk geen voorstelling van kan maken. Maar we praten dus echt over het vermoorden van journalisten. Mensen worden gewoon dus omgelegd. Ja. 120 in 20 jaar tijd. Dat is inderdaad, je kan je daar bijna geen voorstelling van maken. Jij wel, want je maakt dat dagelijks mee. Valt het in te dammen. Wat kun je voor die bedreigde journalisten doen? Want sommigen weten dus dat ze bedreigd worden. Ja, sommigen weten dat. En het hangt eigenlijk heel erg af van welke zaken we op dat moment aan het begeleiden zijn. Kijk, soms gaat het goed. Een tijdje geleden was er een stad. Er is een stad in het zuiden van het land. Iguala heet dat. Die zal in Nederland misschien nog bekend zijn, omdat daar een aantal jaar geleden meer dan 40 studenten zijn verdwenen en vermoord door een drugsbende. Dat was een enorm schandaal destijds. Daar zijn nog steeds heel veel drugsbendes actief. En een aantal maanden geleden werden eigenlijk alle journalisten in die stad die verslag deden van de georganiseerde misdaad, die moesten allemaal tegelijkertijd uit de stad wegvluchten, want ze werden allemaal bedreigd door dezelfde drugsbende. Dus dan hadden we het over 15, 16 journalisten. En dan hebben we samen met andere persvrijheidsorganisaties een paar dagen achter elkaar gewerkt om ze eruit te krijgen, om dat federale instituut dat ze beschermt, om die begeleiding naar ze toe te krijgen. En dat is dan gelukt. En dan heb je een succesje. Maar ja, een paar weken later had je dan weer een moord in de deelstaat Veracruz. Dat is in het oosten van het land. En dan bijvoorbeeld bel ik met een journalist die journalist had gevonden. En die journalist was onthoofd ook. Dus dat is weer een verschrikkelijke situatie. Nou ja, die bel ik dan. En dan zit je met iemand aan de lijn die eigenlijk alleen maar zit te schelden, vloeken en tieren op alles en iedereen. Want ja, het was een collega en een vriend van hem. Die is vermoord. Ja. Wij waren te laat. We wisten niet wat er aan de hand was. En dan heb je weer het gevoel, ja, dan zakt de moedje weer een beetje in de schoenen natuurlijk. Ja. En dit zijn dus niet journalisten die heel prominent zijn. Hè? We hebben hier natuurlijk met de georganiseerde misdaad of met de misdaad in het algemeen wel gehad dat Peter R. de Vries en zo, die lopen ook wel periodes met bewaking rond. Mm-hmm. Dat zijn bekende verslaggevers. En volgens mij praten we hier gewoon ook over iemand van een regionaal dagblad, of niet? Ja, precies. En zijn er natuurlijk in Nederland bijvoorbeeld zijn er rechtbankjournalisten. Ik weet bijvoorbeeld dat Chris Klompen, een vrij bekend rechtbankjournalist hier in Nederland, dat hij heel vaak bedreigingen krijgt. Mm-hmm. Dus mensen die bezig zijn met de georganiseerde misdaad en dergelijke. En dat zijn de mensen die heel vaak het doelwit worden. Maar het profiel van de journalisten die wij begeleiden is vrijwel altijd journalisten in kleinere steden. Voor websites of voor kleinere dagbladen. Die vaak ook niet een steunnetwerk hebben. Want in Mexico-stad, ja, daar zitten elite. Daar zitten de hele bekende journalisten. Hè, de Matthijsen van Nieuwkerk van Mexico zitten daar eigenlijk. Ja, dat zijn mensen die krijgen zoveel steun. Die hebben zo'n enorm netwerk. Die hebben eigenlijk onze hulp niet direct nodig. Maar op het platteland of de kleinere gemeentes, hè, daar zit de crux hem eigenlijk. En wat betekent dit eigenlijk? Ja, ik zit ondertussen te denken, dan worden dan series overgemaakt. Smeuïge crimiseries. Ja. Mexico heeft een rijke traditie aan prachtige verhalen vertellers. Juist ook door zeg maar de pathos en misschien wat katholicisme of de cultuur die er zit. Ik zei het net al dat er binnen 5 jaar tijd waren er 3 Oscars voor beste film zomaar aan 3 verschillende Mexicaanse regisseurs gegeven. Del Toro, Iñárritu en Cuarón. Dus daar is iets prachtigs qua verhalen vertellen. Ja, maar dat is die Mexicaanse cultuur waar toeristen op afkomen. Maar ja, andere dat is allemaal prachtig. Maar als je een beetje een drama of een meer artistiek ingestoken film kijkt, dan en je krijgt een beetje een idee van hoe extreem het eigenlijk is en hoe uitzichtloos, dan kom je eigenlijk ook op zo'n vraag die ik jou zou willen stellen. In welke hoek zoek je in hemelsnaam naar een oplossing? Want de Mexicaanse regering lost het dus niet op. Je bent aan het dweilen met de kraan open. Je kunt mensen misschien het land uitsmokkelen op een gegeven moment als het te erg wordt, maar dat is reactief. Waar zoek je naar een oplossing? Wat ik wel een hele mooie anekdote vind als we het over Mexicaanse filmmakers hebben, is dat Guillermo del Toro, wellicht de bekendste Mexicaanse regisseur van dit moment, heeft ook een van die Oscar-winnaars. Toen hij een Oscar had gewonnen voor volgens mij The Shape of Water. Ja, precies. Toen werd hem gevraagd: u maakt films die zowel heel mooi zijn, maar ook heel tragisch. Hoe kan dat? En hij zei: ja, ik ben Mexicaans. Want dat is gewoon de realiteit van het land. Het is een van de. Ik ben volledig verknocht aan het land. Ik woon er nu 12 jaar en ik heb geen enkele reden om daar weg te gaan, want ik vind het er fantastisch. Maar tegelijkertijd is het een land waar schoonheid en tragiek heel erg makkelijk samengaan. En de Mexicanen, ja, als je het hebt over wat is nou de oplossing voor die problemen, de Mexicanen weten het zelf eigenlijk ook niet. En ze trekken zich een beetje terug in hun eigen kleine niche. En dat kan de familie zijn, of dat kan een kerkgemeenschap zijn. Soms kan dat NGO's, zoals de organisatie waar ik voor werk, zijn. Maar je merkt dat de Mexicanen zichzelf heel erg onbeschermd voelen. Ja. Dat ze zich heel erg kwetsbaar voelen. Er is geen vertrouwen in de regering. Er is geen vertrouwen in de medemens. Er is eigenlijk gewoon geen vertrouwen. Dus iedereen die trekt zich een beetje terug. Eigen bubbel. Ja, in de eigen bubbel. En dat maakt het heel complex. En hoe is het met het vertrouwen in de berichtgeving dan? Want er zijn dus journalisten die steken hun nek uit. Mm-hmm. Soms misschien zonder het te weten dat ze hun nek uitsteken. Ja. En dan is de lezer die argwanend is? Ja, de lezers zijn heel erg argwanend. In Mexico is, wat behalve de problemen met geweld en dergelijke die we hebben, is het ook nog eens een land dat ontzettend politiek gepolariseerd is op dit moment. De president, Andrés Manuel López Obrador, dat is een president die, toen hij campagne voerde, liep hij op een soort links-progressief programma. En nu is hij president, is eigenlijk uiterst rechts en conservatief, maar nog steeds met de retoriek van een linkse president. Dus heel veel journalisten die kritiek op de regering hebben, die krijgen al heel snel het etiket. Je bent rechts, je bent conservatief, je bent tegen de regering, je maakt onderdeel uit van een elitair complot tegen een regering die eigenlijk het volk probeert te beschermen. Terwijl dat inhoudelijk eigenlijk niet klopt. Nee, ja, dit is een beetje vergelijkbaar met wat je in de Verenigde Staten zag onder Trump of in Brazilië onder Bolsonaro. Dus dat hypergepolariseerde, woedende, giftige discours. En ik ben daar zelf ook regelmatig het doelwit van, want wij als CPJ hebben gewoon een hele simpele missie. We moeten de persvrijheid zoveel mogelijk beschermen. En het maakt niet uit wie er aan de macht is. Dus, en als de problematiek in Mexico met betrekking tot de persvrijheid nu hetzelfde is als onder de voorgaande president, ja, daar gaan wij ook ons eigen werk niet aanpassen. Maar dat heeft wel tot gevolg dat het regelmatig gebeurt. Dan zet ik iets op Twitter en dan krijg ik daar 100 reacties van allemaal woedende mensen over. En dat ja, er is heel veel wantrouwen. En dat is echt direct gerelateerd aan de politiek op dit moment. Ja. Even terug nog naar dat voorbeeld wat je gaf over Javier Valdés, hè, een vriend van jou die ook werd vermoord, journalist. Daar is wel een proces gekomen Ja, er is een proces gekomen en er zijn ook twee straffen geweest, twee vonnissen. Heel kort geleden werd nog een van de moordenaars veroordeeld tot meer dan 30 jaar uit mijn hoofd. En een andere meer dan 14 jaar. Maar de man die, voor zover wij weten en voor zover de Mexicaanse autoriteiten ook denken te weten, de opdracht had gegeven tot die moord, die zit op dit moment in de Verenigde Staten vast. Oh. En dat was iemand. Die gaf zichzelf over aan de Amerikaanse autoriteiten. Hij werkte voor het Sinaloa-kartel van Joaquin El Chapo Guzman. En hij zou die opdracht tot die moord hebben gegeven, omdat Javier een artikel over hem had geschreven, waarin hij niet heel erg flatteus was. Vergeleek hem heel negatief ten opzichte van zijn vader. Ook weer zo'n drugsbaron. En ja, hij zit vast in de Verenigde Staten op andere beschuldigingen. De kans dat de Amerikanen hem uitleveren aan Mexico is op dit moment minimaal. Dus die zaak blijft gewoon doorgaan. Dus dat, ja, oké. Okay, maar dat staartje is dus nog niet afgewikkeld eigenlijk. Dat kan nog jaren gaan duren, inderdaad. Daar ben je dus heel erg bij betrokken. Ik voel me ook wel af, jij bent een buitenlander. Scheelt dat in het doen van dit werk? Soms wel, soms niet. Het scheelt in die zin dat de kans dat ik gevaar loop door mijn werk is relatief beperkt, denk ik, in vergelijking met mijn Mexicaanse collega's. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar tegelijkertijd, je bent een buitenlander. Dus het is altijd wat moeilijker om een vertrouwensband te krijgen met sommige journalisten. Je spreekt de taal wel, maar je spreekt hun taal niet meteen. Mijn collega van Reporters Without Borders, dat is een van mijn beste vrienden met wie ik ook samenwerk, ook een kantoordeel. Zij is Mexicaanse, zij komt uit Veracruz, zij doet het al 20 jaar, dus het is altijd, het verbaast me altijd hoe makkelijk zij contact weet te leggen met de families en hoeveel moeite mij dat eigenlijk kost in vergelijking met haar. En dat komt maar gewoon, jullie lopen geen gevaar zelf? Nee, ik niet. Maar zij dus wel, omdat zij Mexicaans is. Dus zij heeft bijvoorbeeld een aantal jaar geleden families begeleid van journalisten die in de deelstaat Michoacán waren verdwenen. En zij werd vervolgens wel bedreigd. En dat zou mij niet gebeurd zijn als ik dat had gedaan. Puur om het feit dat ik buitenlander ben. Heel kort nog, Jan Albert. We hadden het in Mediaforum al even over de Tweede Kamer. Die praat over de persvrijheid en persveiligheid in Nederland. Heb jij daar nog een gedachte over die je wilt delen? Nou, ik denk dat de situatie in Nederland op dit moment heel erg zorgwekkend is. Want de afgelopen jaren, er is met een raketwerper geschoten naar de redactie van volgens mij Panorama. Er is in Amsterdam een brandend busje naar de ingang van de Telegraaf gereden. Onlangs nog werd een fotograaf en zijn vriendin aangevallen. Ik krijg de hele tijd berichten van collega's over journalisten die worden bedreigd. Dus wees op je hoede, zeg je eigenlijk? Ja, nou, meer. Ik zou graag willen dat de Nederlanders zich wat meer bewust zouden zijn van hoe makkelijk het is om in een situatie terecht te komen waarin geweld tegen de pers genormaliseerd is. En als je eenmaal die grens overgestoken bent, dan is het heel moeilijk om weer terug te gaan naar een situatie waar dat geweld niet bestaat. En in Mexico zijn wij, het is natuurlijk niet vergelijkbaar met Nederland, maar in Mexico zijn we in een situatie beland waarin het geweld zo normaal is dat niemand er nog van opkijkt. En dat moet je echt niet willen in Nederland. We knopen het in onze oren, hoop ik. Dank je wel. De Nationale Nieuwsquiz. Met Leni Verver uit Geest. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Aan de telefoon ben je. Ja, het te verbeteren aantal punten is 40. Gaat dat lukken? Ik hoop het. We gaan het proberen. Hier komt-ie. Studenten zijn de afgelopen 4 jaar financieel afhankelijker van hun ouders geworden. En dat komt mede door het leenstelsel. Omdat studenten geen basisbeurs meer krijgen, vragen ze hun ouders vaker om bij te springen. Studenten die niet kunnen terugvallen op geld van hun ouders starten financieel minder sterk. Het leidt volgens onderzoek ook toe dat jongeren minder snel zelfstandig worden. En dat is zorgelijk. Studenten in het hoger onderwijs zijn sinds de invoering van het leenstelsel financieel afhankelijker geworden van hun ouders. Dat blijkt uit onderzoek van welk instituut? Het Nibud. Ja, dat is goed. Ruim 2/3 van de studenten ontvangt geld van de ouders. Dat bedrag is in 4 jaar tijd gestegen naar 165 euro. Naar hoeveel euro per maand is het gestegen? 300. 211 euro. Dus 300 kan ik helaas niet goed rekenen. Okay. Vraag 3, daar hoort een fragment mee. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een groot slachthuis onder verscherpt toezicht geplaatst. Aanleiding zijn schokkende undercoverbeelden die bij het bedrijf gemaakt zijn. We werken met een knoopcamera, dus die is duidelijk verstopt. De beelden die de camera opnam zijn heftig. De dieren worden geschopt en geslagen met stokken en peddels. Het bedrijf had al vaker waarschuwingen en boetes gekregen. Ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een slachthuis in welke plaats onder verscherpt toezicht gesteld? Epen. Ja, dat is goed. De beelden zijn in het geheim gemaakt door een medewerker van welke organisatie? Varkensbeschermers of zo. Nee, ik zie de jury. Varkens in Nood is de naam van die organisatie. Ja. Hier komt weer een fragmentje. We willen nu weten wie er aan het woord is. Ja, sommige plekken is het gewoon zo nerveus. Omdat iedereen weet dat het toch smal en er staan veel mensen op de weg. En dat jaagt elkaar allemaal op. En dat helpt niet mee. Nou, dat zou ik ook niet weten. Wie is dit? Dekker. Nee, Steven Kruiswijk, wielrenner van Jumbo-Visma, ging gisteren net als vele anderen hard onderuit. Door de vele valpartijen staat het aantal uitvallers na 3 etappes van de Tour al op hoeveel renners? 3 gisteren. Gisteren 3, maar in totaal? 5. Nee, 7. Dat is ook wel een moeilijke vraag. Ja, sorry. We gaan naar de hints, dus hoe sneller je reageert, hoe beter. We zoeken een persoon uit het nieuws. Wie bedoelen wij? 4. Ik heb nog steeds een dikke vinger in de pap. 3. Toch moet ik nu zelf ook de broekriem aanhalen. Stop. Zeg Kim Jong-un. Ja, dat is goed. Verwijzing naar het feit dat hij dictator is, maar ook dat er hongersnood heerst in het land en dat hij nu zelf ook, nou ja, uitgemergeld afgevallen is in elk geval. Ja, ja, dat is goed. 5 punten zijn het uitgangspunt voor de volgende ronde. Dus we gaan kijken of dat lukt. Okay. Komt-ie. Nou. De Nationale Nieuwsquiz. Frankrijk is uitgeschakeld op het EK. Nadat welke speler de beslissende strafschop miste? Mbappé. Ja. De regering van welk land heeft met onmiddellijke ingang een staakt het vuur afgekondigd? Ethiopië. Ja. Nederlandse kinderartsen vinden dat kinderen vanaf welke leeftijd gevaccineerd moeten worden tegen COVID-19? 12 tot 17. Ja. Wat is er in Nederland? Is weinig controle op de grootschalige fraude met wat voor afval? Mest. Ja, op een boerderij in Noord-Holland heeft de politie hoeveel kilo cocaïne gevonden? Bijna 3000. Ja, klimaatactivisten zouden een rechtszaak overwegen tegen welk pensioenfonds? De PAS. ABP, de zorguitgaven van afgelopen jaar zijn door corona gestegen met hoeveel euro per persoon? 475. Ja, de Griekse politie heeft gestolen schilderijen van Piet Mondriaan en welke andere kunstenaar teruggevonden? Picasso. Ja, hoe heet de jaarlijkse militaire oefening die gisteren in de Zwarte Zee van start is gegaan? Pas. Sea Breeze, welk felgekleurd kledingstuk van demissionair minister De Jonge gaat deze week onder de hamer? Pas. Schoenen, welk platform moet vandaag voor de Amsterdamse rechter verschijnen? Uber. Ja. En dan hadden we nog vraag 15, een rechter, maar die telt niet meer mee, hè? Maar ik stel het toch even, want dan weet de luisteraar ook waar de hint over ging. Een rechter in Amerika heeft geoordeeld dat een huis in de stijl van welke tekenfilmserie niet hoeft te worden aangepast. Geen idee. Dat was de hint. Babadoo was een muzikale hint. De Flintstones. Oké. Maar goed, dat is wel van alle vragen ook de minst belangrijke. Ja. Leni Verver, je bent gekomen tot 40 punten. En had niet de kandidaat gisteren ook neergezet? Ja, inderdaad. Dat is best op het gemiddelde, zullen we maar zeggen. Oké. Aan het eind van de week weten we of je kampioen bent geworden. Oké, dankjewel. Dank voor het meedoen. Tot je dienst. Dag. Ik dank ook Bero Beijer, directeur van het Filmsfonds. Margriet Posé was hier om te praten over kostuums. En Jan-Albert Hootse uit Mexico. Dank je wel dat je hier was. En succes met je werk. Ja, dank je wel. Stay safe, zeggen we er dan toch maar even bij. Ja. En we gaan naar Sven in Den Haag. Sven Kokkelman, goedemorgen. Niels, goedemorgen. Ik praat zo meteen met Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, over nieuwe coronavarianten, de vakantieperiode, waar mensen zich aan moeten houden in die periode, het najaar en het vaccineren van kinderen vanaf 12. Want over anderhalf uur komt de Gezondheidsraad met een advies. Zometeen in 1 op 1. Dat is allemaal zo meteen. Radio 1. Nou, Dorold Megens. In Zuid-Afrika.